Middernacht, het begin van maandag 14 februari. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Irene Wüst is in Calgary met overmacht wereldkampioen allround schaatsen geworden. Voor de afsluitende 5000 meter had ze een voorsprong van 15 seconden op titelverdedigster Martina Sablikova. De Tsjechische kwam 4 ronden voor het einde ten val, waardoor Wüst ruim 4 seconden voor haar finishte. Sablikova werd in het algemeen klassement nog wel derde. Christine Nesbitt uit Canada werd met een flinke achterstand op Wüst tweede. Het was voor Wüst de tweede allround wereldtitel. De eerste keer was in 2007. In Calgary werd Marit Leenstra vierde, Jorien Voorhuis zesde en Diane Valkenburg achtste. Kardinaal Simonus vindt dat hij zorgvuldig heeft gehandeld bij de benoeming van een pedoseksuele priester tot pastoor. Simonus zei dat in KRO Brandpunt. Hij hielp de priester in 1991 aan een nieuwe parochie in Amersfoort, terwijl hij wist dat de man een jaar eerder was veroordeeld wegens seksueel misbruik van 3 jongens. Simonus vindt dat de benoeming naar de maatstaven van toen zorgvuldig is gegaan. Volgens hem had een psychiater de priester onderzocht en gezegd dat er geen kans was op herhaling. Toch ging de pastoor opnieuw in de fout. Simonus vindt dat hij achteraf gezien argwanender had moeten zijn. Hij heeft de pastoor nooit gevraagd of hij zijn pedoseksuele neigingen inmiddels kon bedwingen. De man zou in totaal tientallen jongens hebben misbruikt. De Egyptische oppositie heeft voorzichtig positief gereageerd op de jongste maatregelen van de legerleiding. Die heeft het parlement, waar vooral Mubarak-getrouwen in zitten, ontbonden. Een comité zal voorstellen doen om de grondwet te wijzigen. De bevolking mag vervolgens stemmen over die voorstellen. De oppositie wil vrijdag een overwinningsmars houden en roept alle Egyptenaren op om mee te doen. Het weer, vannacht toenemende bewolking en minimaal rond 4 graden. Overdag in de loop van de ochtend eerst in het westen. Later ook in de rest van het land regen. Plaatselijk in grote hoeveelheden. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor schitterende mannen, schattige meisjes en schaatsende mietjes. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Dijkgraaf. En in Echte Janne begeven we ons vanavond op glad ijs. Beeld bij het geluid op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter, Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, Wilders moet niet zeiken over een cartoon. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus houd je als rijdende rechter al 15 jaar bezig met overhangende takken, zeikende buurvrouwen en gefrustreerde uitkeringtrekkers, zoals meester Frank Visser, ja, dan ben je toch echt een ontzettende Johan. Laten we trouwens even kijken wie deze week een Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, de beste onder ons worden wel eens onderbroken door schaatsen, dat is helemaal geen enkel probleem. Maar deze meneer die maakt er een potje van. Karel Kuil. Ja, weet je, dat is laten we maar noemen een gevalletje van gebrekkige communicatie. Een gevalletje gebrekkige communicatie. Karel Kuil, dus de baas van Nieuwsuur. Ja, Mubarak, die gaf de speech, want hij zou aftreden, dat weet je nog. Ja. Ja, hij ging dus even niet, de dag daarna, maar toen ging hij niet. Maar tijdens de speech zeiden ze opeens, tijdens het live journaal, ja, nou, we hebben wel genoeg gehoord. We gaan naar Nieuwsuur en daar zit Tom Egberts, ja, klaar met schaatsen. Maar voor Tom moet je alles onderbreken, toch, of niet? Ja, daar heb je een punt. Maar in ieder geval, we hoeven er niet zo lang over te hebben. Nee. Karel Kuil is een Johan. Deze week wel. Ik heb er nog eentje. Ruud Gullit. Gullit. Ja, die is van de week gepresenteerd onder begeleiding van wat bommetjes in het centrum van Groznië. En Gullit had ze niet gehoord. Nee. Ja. Volgens mij weet hij niet eens waar het ligt, Jan. Nee. Is trouwens die koningspoedel van hem mee? Nee. Nee, er valt weinig te shoppen, daar heb ik begrepen. Dus nichtje Cruijff blijft keurig in Amsterdam. En stel op de PC. Maar, goeie nieuws. Gullit is onderdeel van de wederopbouw van het land, Tsjetsjenië. Dus het gaat daar helemaal goed komen. Maar tot die tijd is gewoon een ontzettende Johan. Dat dacht ik wel. Hoeveel bloedgeld zal die gozer krijgen voor dit soort praatjes, joh? Nee. Echt wat een geleuter. Bram Moscovic. Als u meneer Wilders gaat vergelijken met Hitler, geef u 2 adviezen. Ja hoor. Het eerste advies is, gaat u geschiedenis studeren in plaats van rechten? En eigenlijk laat ik het andere advies voor wat het is, mevrouw. Ja, het herstart van het proces tegen Wilders is natuurlijk begonnen. Ja, en ja, Moskou gaat die natuurlijk winnen, dat is geen enkel probleem. Maar die zat hier met een college on tour, Nova on tour. Ja, Nova College Tour. Nova College gebeuren. En dat meisje die ging dus Wilders met Hitler vergelijken. Ja, dat moet je niet doen. Ja, dat moet je niet doen. Nee. Dus die kreeg hem links en rechts om de oren. Ja. En nou, dat deed hij goed. En dat was ook gewoon... Moskou? Ja, Moskou is een echte Jan. Ja, nou, we hebben nog een in de andere categorie. Ad Simonis. Wie hebben is niet gewoest. Ja. En, ja, dat heb ik vaker gehoord. Und jetzt hat er es aber doch gewoest. Maar we hoorden net in het nieuws al dat het allemaal niet zo erg was. Ah, wel nee, joh. Ik heb een pedo aangesteld, niks aan het handje. Ja, maar het is gewoon heel erg. Dit is echt een grof schandaal. En ja. Jan Bonen, de bekende advocaat uit Wijk bij Duurstede, die zegt, Simonis en het bisdom en de hele katholieke kerk maar aanklagen als criminele organisatie. Ja, een uber Johan. En voor we het hier, onder andere hierover gaan hebben met onze hoofdgast van vanavond, gaan we even naar onze grote vriend in Calgary, Sebastiaan Timmerman. Goedenavond. Goedenacht. Goedenacht inmiddels voor jullie. Het is 6:06 in Calgary, dus daar is nog zondagmiddag. Waar deze Johan Sebastiaan overigens kijkt naar de schaatsers op de 10 kilometer. De echte Jan van het schaatsen komt straks pas in actie in de vijfde rit. Dat is Jan Blokhuizen, die op de derde plaats staat in het algemeen klassement met 3 afstanden. We hebben al 1 Nederlander gezien. Rens Rotteveel, de Zuid-Hollander, beet namelijk het spits af op de 10 kilometer. En reed een persoonlijk record. 13 minuten 33 seconden en 94 honderdste. En daarmee heeft hij 4 keer een persoonlijk record gereden in dit toernooi. En daarmee wacht hij tevreden zijn, gaat normaal gesproken als 10e, 11e eindigen in het algemeen klassement. Wouter Oldeheuvel mag niet tevreden zijn, vind ik, over zijn WK Allround. Ik had wat meer verwacht van hem. Staat 8e na 3 afstanden. Hij rijdt op dit moment tegen de Nieuw-Zeelander Shane Dobbin. Een lange afstandsspecialist, voormalig skileraar, die is overgestapt naar het lange baan schaatsen. De rit hierna gaat tussen Contain en Cook. Dan komt er een dwel. En dan komen de 3 ritten waar het echt om gaat voor wat betreft het algemeen klassement. 2 Amerikanen in rit 4, Brian Hansen tegen Shawnee Davis. Dan de Noor Howard Bukku tegen Jan Blokhuizen. En in de laatste rit Ivan Skobrev, de leider in het klassement na 3 afstanden tegen Koen Verwij. Onderling verschil tussen hen 3 seconden en 76 honderdste. Maar normaal gesproken, als Skobrev een 10 kilometer rijdt die we van hem gewend zijn, gaat hij wereldkampioen allround worden en gaat de strijd daarachter vooral dus om het zilver en het brons. Ja, dat deed je goed. Timmermans, oh, wat doet hij dat goed, ja. Calgary. Top. Ontzettend goed gedaan. En, we spreken je. We spreken je straks. Nou, dan gaan we van de ene bel. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Jan, we gaan er een puinhoop van maken vandaag, goed? Volgens mij ben jij er zelf mee begonnen. Want ik had namelijk een hele leuke grap. En daar geef jij zomaar een teken door. En dat was namelijk, ik wilde namelijk zeggen, Jan. Let nog even op. Ja, ik hoor. Van de ene dweil naar de andere dweil. Niet? Nee, nou, te makkelijk. Ja, ik ben blij dat je me dan verpest hebt, dankjewel. Nou ja, goed, we hadden het dus net over Aantje Simonis, de oude vetklep. En ja, als we het toch over de katholieke kerk hebben en zeggen dat het een criminele organisatie is, ja, dan kunnen we dat eigenlijk gelijk bespreken met onze hoofdgast van vanavond. Want die heet? Ja, Maria Cornelia Frederica Verdonk. Een echte katholiek dus, dat kan je wel stellen. Maar u kent haar vooral als oud-minister, oud-kamerlid, oud-bijna premier van Nederland. Dames en heren, de eerste huisvrouw en echte Janne. Welkom, Rita Verdonk. Goedenavond. Huisvrouw toch? Huisvrouw toch, nu? Nou, ondernemer nu en nog steeds politiek leider van Trots op Nederland. Ondernemende huisvrouw? Ik doe ook een deel van het huishouden. Ik heb gelukkig ook een hele goede hulp. Maar ik ben ook mijn eigen bedrijf aan het opbouwen. Ik wil toch wel zo snel mogelijk uit dat wachtgeld. Ik doe vrijwilligerswerk. Morgen om 8:30 sta ik weer voor een schoolklas. Oh, dus, wat geef je dan? Morgen weer vroeg op. Nou ja, ik ben op dit moment bezig om... voor de schoolklas, wat geef je dan? Wat te vertellen over nou ja, politiek, de provinciale statenverkiezingen. Het is een praktijkschool. Het zijn 16, 17, 18-jarigen, dus die moeten binnenkort examen doen. Nou ja, stemmen, een groot aantal nog niet, maar vooral examen doen. En ik probeer ze daar toch wel een beetje op voor te bereiden. Dus dat is een soort maatschappijleer waar je de kinderzieltjes klaarstoomt voor een ton lidmaatschap? Nee, een trots lidmaatschap zou dat zijn. Oh ja, shit! Beter voorbereiden. En nee, daar gaat het niet om. Het gaat echt om... Oei. Die krijg ik terug straks. Laten we het eerst even doen, Rita. Heb je net gebeld? Heb ik net gebeld? Of ge-sms'd? Ja, heb je gebeld of ge-sms'd? Hij is jarig. Van harte gefeliciteerd. Wie is jarig? Nou. De oud-concurrent in de strijd om het lijsttrekkerschap. Mark Rutte. Oh, is die jarig? Ja. Nou, zeg, dat krijgen we nou. Ja, oh, Mark, beter voorbereiden, Rita. Ja, ja, een beetje inleus, hè? Weet je niet, Mark Rutte is jarig. Oh, ja, ik geloof het graag als jij dat zegt. Hij is 28 geworden. Hoe oud zou hij geworden zijn, denk ik? 21. 21. Maar we hadden het over vrijwilligerswerk. Hartstikke leuk. Bij een school vertellen hoe van, het... Van onze belastinggeld. Ja, allemaal mooi. Nee, ho, ho, ho. Ik zit wachtgeld. En ik heb altijd gezegd... iedereen die geld krijgt van de overheid, die moet werk leveren. Klaar, dat is dan vrijwilligerswerk. Dat is wel waar. Maar ja, IJzeren Rita, hè, zo ben je genoemd. En dan thuis zitten met wachtgeld. Ja, dat lijkt toch wel een beetje om een beetje roest. Nee. Roest, scheid toch uit, man. Kijk, roest en dat soort dingen, daar praat je over als je denkt van... nou ja, allemaal negatief, maar het is allemaal niet goed als je nou zegt... Van, een ijzeren Rita, die gaat niet thuis zitten met wachtgeld. Een ijzeren Rita zit ook niet thuis met wachtgeld. Nee, die staat vrijwilligerswerk te doen op een school, maar nou, wel met wachtgeld, toch? Nou ja, dat is ook zo. Bedoel, ik maar, vind het niks voor jou. Nee, ik ook niet, dus ik wil er ook heel gauw weer uit. Dus mensen, ik heb mijn eigen onderneming... Hoe lang zit je erin dan? Sinds juli, 1 juli. Oh... Nee, ja, maar ik bevalt me gewoon helemaal niet. Nee, ik wil daar gewoon uit. Ik bedoel, het is natuurlijk net een soort WW-uitkering. Hè? Je bent ineens je baan kwijt, dus je gaat in een werkloosheidsuitkering. Moet je ook stempelen dan, of niet? Wat zeg je? Moet je ook stempelen? Nee, je hoeft niet te stempelen. Je moet wel gewoon iedere maand opgeven van... ja, nou, dat doe je gewoon zelf al. Ik bedoel, daarom heb ik ook die eigen onderneming. En ik ben nu heel druk bezig om te kijken van... de eerste advieswerk ben ik nu aan het doen. En de eerste... euro's komen binnen, maar goed, nog niet voldoende. Dus dan kan best wat nog moet er binnenkomen dan? Behoorlijk wat geld. Maar om dat wachtgeld te stoppen? Goh, wat moet er binnenkomen? Kleine 4000 euro of zo. Bruto? Ja. Nee, netto. Netto? Ja. Netto 4000 euro wachtgeld per maand? Klein, 3500 euro. Serieus geld? Nou, dat is ook serieus geld. Dan kom ik ineens niet vanuit. Nee, maar wat voor percentage is dan eigenlijk van het gewone geld? Wat, 70%. 70%, ja, hè? Ja. En dat kun je nou een beetje aanvullen? Dat ben ik nu aan het aanvullen. Ja, de eerste betaalde advieswerk heb ik nu gedaan. Wat voor adviezen zijn dat dan? Nou, vooral adviezen... hoe je een organisatie op moet bouwen? Nee. Dat ook bijvoorbeeld. Daar ben ik nu met trots heel druk mee bezig... om te zorgen dat die organisatie gewoon stabiel gaat staan. Hij staat stabiel op nul al een tijdje. Ja, maar kijk, we zitten natuurlijk in het land volop. We hebben 39, we zitten in 39 gemeenten. We hebben 60 gemeenteraadzetels ongeveer. Nou, hoe ga je dat nou uitbouwen? Ja. Maar aan de andere kant, advies geven over ondernemers die in de knel komen. Doordat ze te maken krijgen met de overheid. En neem zo'n bedrijf als Pakchemie, hè, waar die brand is ontstaan in Moerdijk. Nou, en na 2 dagen stond er al in de krant, daar zitten schuldigen. Nou, terwijl ik denk van, dat vind ik wel heel snel. Maar ja, zo werkt de overheid. Ik bedoel, iedereen zit daar voor zijn eigen belangen. Is dat belangen. Een klant van je dus dat wordt, nee, dat is geen klant van mij. Ik vind het wel. Nou, dat zijn wel bedrijven van, ik zeg van, als je nou zo'n spanning voelt... en je voelt dat er wat op je afkomt, een onweersbui... nou, daar zou ik graag inspringen. Ik bedoel, ik heb 30 jaar bij of voor die overheid gewerkt... dus ik weet wel hoe die hazen lopen. 30 jaar mede schuldig geweest? Nee, niet. Nee? Nee. Ik vind ook. Er zijn ook hele goede ambtenaren die wel degelijk denken in het belang van de overheid. Maar is nog steeds veel te veel elite in Nederland onder de politici. Die echt alleen denken aan hun eigen belangen. IJzeren Rita. Ik denk die vrouw. Dat zou wat worden met trots. Nou, dat werd het even niet. En die komt dan thuis te zitten. Ik denk die telefoon staat roodgloeiend. Kom je bij ons werken? Is er nou geen gevangenis in Nederland te vinden die zegt. Kom weer bij ons. Of een tuigdorp dat een burgemeester zoekt. Was maar vast zo'n feest dat die alvast bestonden, zo de eerste, zo'n experiment. He, dat zou een mooie klus zijn. Maar ik hoor natuurlijk niet tot die elite. Ik krijg niet die baantjes aangeboden, simpel. Waarom niet? Zo slecht was je toch niet? Nee, integendeel zou ik zeggen. Maar ja, goed, wel natuurlijk heel kritisch tegenover de elite. En... Maar er is nog nooit iemand geweest die heeft gezegd... nou, Rita die zit nu niet in de kamer, dus die heeft tijd over. Kom even lekker bij ons werken. Ja, tuurlijk wel. Waarom heb je die gedaan dan? Was je van dat verdomde wachtgeld af geweest? Nou, omdat ik op dit moment bezig ben om die eigen onderneming op te zetten. Mm. En die staat nu, dus ik kan nu aan de weg gaan timmeren. Het werk kan binnenkomen en... Wat kost je eigenlijk per uur, Rita? Zit ik niet... Kan je dat vragen aan een dame? Ja, natuurlijk kan je dat vragen. Nee, dat ben ik helemaal met je eens, Jan. Dat kun je helemaal niet vragen tuurlijk aan een kan dame. Dat vragen. Zeker niet eentje van mijn leeftijd meer. Nee, dat is echt gebeurd. Je kan de antwoorden achterwege laten, maar je kan het toch gewoon vragen. Vragen dan krijg je geen antwoord. Dat bedoel ik, geen antwoord. Waarom niet? Een ondernemer heeft toch vrij transparante tarieven meestal? Meestal wel. Maar ik kom voor 150 euro per uur mijn bed uit. Kom jij voor 150 euro? Dat is een mooi tarief. Ja. Dus dan denk ik, dat was een antwoord. Ja, prachtig zeg. Ja. Voor jou wel. Je hebt trouwens een leuke snabbel, toch? Hetzelfde soort snabbel als... Ja, wij zijn collega's. Ja, Jan en ik. Ja. Met ook een column in Spits. Ja, klopt. De eerste. Ja, dat is wel spannend. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Ik dacht dat ik helemaal niet kon schrijven. Nou, ik heb hem gelezen. Te zien, dan, dat bevestig je ook in één keer. Ja, ik wist dat je dat ging zeggen. Nee hoor, ik vond het was hartstikke leuk. Nee, ik kreeg wel kritiek op die laatste zin. Zo van, dat ik zei van, nou, ik heb met plezier geschreven. Ik hoop dat je met plezier leest. Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. Dat moet je nooit doen. Nooit doen. Je moet echt zeggen, ik vond er echt geen reet aan. Nah, maar ja, je doet het voor het geld. Altijd zo negatief. Nee, helemaal niet. Met z'n allen weer eens een positieve wat ga je doen met die column dan? Ga je de wereld beter maken via je column? Dat doen ze in de Volkskrant altijd. Ja, nee. Wat ik wel ga doen is gewoon mijn eigen mening geven. Dat heb ik nu ook al gedaan. En dat blijf ik ook doen. En ik schrijf hem ook op mijn eigen manier. Ook over dingen die ik persoonlijk meemaak. Zelf spits benaderd of ben je gebeld? Nee, ben gebeld. Jij leuk? Ook? Ja, tuurlijk. Ja. Zo langzamerhand heb je wat meer uren thuis doorgemaakt dan toen nog in de politiek zat. Tenminste, nu doe je ook politiek, ja. Maar een soort part-time, meer een soort hobby. Nu je vaak thuis bent, hè, heb je dan ook het huishouden weer opgepakt? Dat je weer bijvoorbeeld een lasagne maakt? Ik heb niet zoveel hobby's, maar een van mijn hobby's is koken. Dus ik kook wel weer meer voor man en kinderen en voor vrienden. En, ik ben natuurlijk vanaf 2003 bijna helemaal niet meer thuis geweest. Nee, precies. Ik kwam iedere nacht om 1 uur thuis en dan had je nog je tassen. En de volgende morgen om 7 uur stond je weer klaar om te gaan, zowat. Ja, als er een paar mensen in Nederland waren die hoopten dat Trots in ieder geval 1 zetel kreeg, dan was het de familie Verdonk waarschijnlijk. Nou, ik ken veel meer mensen die dat hoopten. Nee, heel veel mensen hebben natuurlijk dat was moeder van de straat af. Maar hoopte de familie Verdonk misschien juist dat het niet zo zou zijn? Nou, dat zou nog kunnen. De familie Verdonk vindt het niet erg dat ik weer wat meer dat thuis ben. Want die zijn wel tekort gekomen, dat is zo. Trots? Daar kan je niet echt misschien trots op zijn op dit moment. Maar ja, kom je nog terug? Nou, ik ben wel trots. Ik ben trots op die mensen in... Dit was natuurlijk niet de bedoeling. Dit was ook niet de bedoeling. We zitten niet in Den Haag, dat klopt. Maar we zitten wel volop in het land en daar zitten keiharde werkers. En ik heb het ook op een andere manier georganiseerd. Dat komt niet meer allemaal op mij af. Ik ben nu echt bezig om die functie van politiek leider inhoud te geven. En de organisatie is naar een aantal andere mensen. En nou, dat geeft me wel een hoop rust. En ik ben nu veel meer bezig met die fractieleiders en zo. Dus dat is leuk. We komen zo meteen even bij je terug. Want we gaan eerst nog even naar onze goede vriend Sebastiaan Timmerman. Die kijkt naar de tweede rit op de 10 kilometer tussen de Nieuw-Zeelander Shane Dobbin. De 31 jaar oude man dus. Die vorig seizoen 17e werd op de Olympische 5 kilometer. En die Wouter Oldeheuvel hier op grote achterstand heeft gereden. Want Oldeheuvel die ligt meer dan 100 meter achter Shane Dobbin. Het is niet het toernooi van Oldeheuvel dat hij graag had willen rijden. Ik had ook meer van hem verwacht. Dobbin ondertussen op weg naar de finish. En die gaat dat doen in een persoonlijk record van 13 minuten 6 seconden. En 1700ste van een seconde. Prima tijd voor deze Nieuw-Zeelander die gisteren nog twitterde dat hij ziek was. Dat hij last had van zijn luchtwegen. Maar vandaag dus blijkbaar weer heel goed is hersteld. Want hij rijdt een dik persoonlijk record. Wouter Oldeheuvel die is ook binnen. Voor hem geen persoonlijk record. 13:17:74. Hij rijdt niet een tijd zoals hij dat deed eind december in Heerenveen. En dat zegt genoeg over het tegenvallende wereldkampioenschap allround van Wouter Oldeheuvel. Sebastiaan, bedankt vanuit Calgary. Dat had je toch niet verwacht, hè? Dat die Dobbin een persoonlijk record zou schaatsen? Eigenlijk wel, ja. Uit Nieuw-Zeeland, niet te geloven. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, als we tegenwoordig iets horen vanuit Brussel... ja, dan is dat nooit de fractievoorzitter van de PvdA, de VVD, het CDA, de PVV, D66 of GroenLinks. Sterker, die kent geen hond. Nee, als Europa spreekt, is het door de mond van Marietje Schaken... Europarlementariër van D66, helaas. En ook een bijzonder lekker wijf. Goedenavond, Marietje. Goedenacht, heren. Hey, Marietje. Hoe is het? Hey. Ja, goed. Met jullie? Ja, buitengewoon. Ja. Mooi. Wij zitten hier echt helemaal gefascineerd naar dat schaatsen te kijken, dat snap je. Ja. En tussendoor praten we met dames, dus ja, onze dag kan niet meer stuk. Speelt het in Brussel ook een beetje, dit WK? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou. Wij zijn vooral met de politieke agenda bezig. Afgelopen week heel veel Egypte natuurlijk. Wat was daar? Ze gaan hier wel linksom, Marietje, allemaal. Wie zijn ze? Al die schaatsers. Schaatsen. Ja. Ja. Oké, dat is goed. Hey, Europa, hoe hebben jullie je druk gemaakt over Egypte? Ja, absoluut. Maar hoe? Want wij waren toch vrienden van Mubarak? Nee, we hebben ook heel veel geïnvesteerd in civil society en ontwikkeling. Maar we hebben ook geconcludeerd dat het niet het juiste beleid is geweest. En er komt een herziening van het beleid van alle buurlanden, zoals het heet. Dus daar vallen Tunesië en Egypte ook onder. We hebben er 30 jaar over gedaan, hè? Ja, dat is... best wel lang nadenken. Laat, maar nu het moment er is, moeten we ervoor zorgen dat er echt een veel meer op mensen en mensenrechten gestoeld beleid komt. En daar werken we hard aan. En denk je dat die mensen die we al die tijd die democratie eigenlijk hebben afgenomen, nu zitten te wachten op ons, Europa? Het aanbod ligt er om bijvoorbeeld te helpen bij het voorbereiden van de verkiezingen. Want het is natuurlijk op zo'n overgangsperiode en na zo'n lange tijd waarin politieke partijen geen ruimte hebben gekregen, maar ook andere democratische instellingen geen plek kregen, heel erg belangrijk dat dat goed wordt gedaan. En het aanbod ligt er, maar het is aan de mensen van Egypte of ze dat willen oppakken. Of ze ons überhaupt nog ooit willen vertrouwen. Want wij hebben die schof natuurlijk eigenlijk een beetje onderhouden. Hè? Kunnen jullie niet gewoon to the point komen? Oh ja. Spelletje. Sorry Marietje, ik ging een beetje inhoudelijk te ver. Ja, we moeten allemaal niet aan beginnen. Dat mag altijd. Ik wil graag inhoudelijk verder, maar het spelletje is inderdaad ook weer. Heilig. Nou, heilig. Het spelletje is niet niks Marietje, want we gaan even in de komende minuten kijken of jouw leven nog wel zin heeft. Waar gaat het nou uiteindelijk over? Niet dat geneuzel in Europa. Het gaat natuurlijk over, ben je een echte Jan of een Johan? Je krijgt 20 keuzevragen, je kunt 5 punten per vraag scoren. Nou, je kent het wel, want je luistert elke week. De komende minuten gaan we dus even kijken of je er eentje bent of niet. Het is erg spannend, heren. Dat dacht ik wel, want de eerste vraag. De eerste vraag, Jan Roos of Jan Dijkgraaf? Jan Roos. Ting, ting, ring, ting. Het Parool of de Telegraaf? Parool. Nu krijgt ze die rotlijst. Ja. Nee, nul. Treinen of vliegen? Treinen. Marietje D66 nul. Of Marietje Schaken? Marietje D66. Nul. Nokia of iPhone? iPhone. Sorry, even een vraag aan de regie. Waarom staat er 10? Frank de Boer of Ronald de Boer? Frank de Boer. Nou, gaat lekker hoor, Marietje. Schaatsen of karate? Schaatsen. Ja, dat kan je ook moeilijk niet zeggen. Nu Irene Wüst wereldkampioen allround is geworden. Omdat de tegenstander op zijn kanus is gegleden. YOLO of Rob Hoogland? En natuurlijk omdat ze goed heeft geschaatst, laten we even eerlijk zijn. Zeg. Rob Hoogland. Kijk, heel goed hoor. Jij gaat principes lekker... of macht? Principes. Een politica die niet voor macht kiest. Dat is grappig. Maar ze is van D66. Oh ja, natuurlijk. Ja, die hebben, dat zijn idealisten. Ja. TV kijken. Gekozen burgemeester en zo. De belangrijkste die ik graag wil horen. Oh. Even, Marietje, ben je er nog? Ja. TV kijken of seks? Seks. Yes! Klaar? Ja. Brussel of Straatsburg? Brussel. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Heel goed. Pierre Dijkstra of Janine Hennis? In het kader van Echte Jan is Janine Hennis. Hé? Hey? Waarom? In het kader van Echte Janne. In het kader van D66 Pia Dijkstra bedoel je? Ja, tuurlijk. Maar Janine Hennis is een hele goede bekende van je. Ook een Echte Jan. Dus dat leek me gewoon ter viering van de Echte Jan een hele goede. Ja, het is ook gewoon... Hans van Mierlo of Alexander Pechtold? Dat is een moeilijke. Nee, helemaal niet. Want je hoeft niet aan je carrière te denken, maar gewoon aan wie de beste is. Dus dan wordt het... Hans van Mierlo. Heel goed. Afvallen of accepteren? Accepteren. Ja, nou, maar dat godenlijf van jou maakt het ook helemaal niks uit, toch? Nou, ja. Je hebt het zelf... Wat denk jij ervan eigenlijk, Jan? Je hebt het bij vraag 1 zelf uitgelokt, hoor, deze opmerking. Dus nogmaals, Jan Roos of Jan Dijkgraaf? Ik blijf bij mijn principes. Nou, Jan, kijk nog even goed. Dan die sixpack dan. Twitter of e-mail? Twitter. Hetero of homo? Ja, wat is dat nou voor keuze eigenlijk, hè? Ja, dat is eigenlijk een beetje een rare keuze, maar... Ja. In het kader van dit programma, zeg je? Je kan ook een D66'tje doen, dat is ik weet het niet. Bi? Nou, nee. dat zijn eigenlijk geen echte keuzes. Aan meid, geef er een draai aan. Hetero. Moet het nou? Nee hoor. Nee, ja. Ayaan maar jullie moet het, ja, de keuze. Dus zeker. Ayaan Hirsi Ali of Rita Verdonk? Ayaan Hirsi Ali. Nou, even de hoofdgast hier even voor de schenen op. Dat is gewoon nul punt hoor, Marie. Turken of Marokkanen? Turken. En dan de bonusvraag. Echte Jan of Johan? Echte Jan. Ja, nou Marietje. Ik heb namelijk gelezen op Twitter vandaag de hele dag... dat jij je eigenlijk redelijk zorgen maakte. Zou ik het nou redden als Echte Jan? Kom ik er nou uit? Krijg ik nou dat enige echte Jan een t-shirt om mijn schouders? En een paar mooie schouders, kan ik je vertellen. Het is gelukt. 70 punten. 70 punten van de 100. Het bestaan heeft nog zin. Ja, wou ik zeggen, je bent een echte Jan. Eigenlijk kan je nu wel gewoon naar een echte partij, hoor. Ja. Zeg maar, naar de grote mensenpartij. Nou, daar zit ik al bij, hoor, jongens. Daar komen jullie ook. Nou, de VVD trekt aan je, dat weten we. Pardon? De VVD trekt aan je. Oh, daar weet ik helemaal niks van. Oh, god. Ja, dat is weer de enige die het niet weet. Er is interesse. Trouwens, moet je niet iemand feliciteren, even nu je toch Radio 1 bent? En dan hebben we het niet over Irene Wüst. Wie moet ik feliciteren? Mark Rutte? Ja. Ja, heeft iets gedaan wat het ja, hij is verjaard. Geboren worden een tijdje geleden. Oh, nou, dat is bijzonder. Dan feliciteer ik hem hierbij van harte. Heel spontaan. Marietje Schaken, hartelijk bedankt. Dank. Er komt een prachtige ladies wear echte Janne t-shirt naar jou toe. Ik hoop dat je me met veel liefde draagt daar in het Europarlement. Want, nou ja, goed, waarom zou je het niet doen? Ja, hartelijk dank. Hele prettige avond en wij spreken elkaar nog wel. Doei. Hoi. Dag Marietje. Dag. Ongelooflijk, hè? Marietje Schaken. Dat is met een hoor. Potverdomme. De D66, daar stemden normaal mensen niet op. Maar Marietje, die kan je zomaar in één keer ja, toch doen laten twijfelen. Nou, geen seconde. Nee, bij mij ook niet. De muzieksuggesties die komen vannacht van de enige echte Rita Verdonk. En de bezoekers van Echte Jan, ja, die kozen daar een top 4 uit. En dit is de nummer 4, een oude bekende. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Perfect Day van Lou Reed.

met Liesbeth van Tongeren. Liesbeth van Tongeren, GroenLinks, goedenavond. Ja, goedenavond. Alles goed, Liesbeth? Bij mij wel, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, vandaag op Twitter meldde jij iets waar mijn bek van openviel. Want de PVV heeft dus helemaal... Ja, die PVV heeft helemaal niet tegen die missie in Koeners gestemd. Oh, die? Oh, nee, ik dacht dat het ging over dat 130 kilometer rijden. Maar nee, die hebben inderdaad niet gestemd. De SP die heeft een motie ingediend om te zeggen van... Nou, dat moeten we dus niet hebben, die missie. En daar heeft de PVV niet op meegestemd. Hoewel ze dus in het hele debat heeft Wilders... Ja. Tegenstemmen. Breed uitverteld van hey, eerst Gouda helpen en Kunduz komt een keer. Ja. Dus ja, dat is gek, hè, dat wij allemaal dus denken dat de PVV tegen Kunduz heeft gestemd. Maar dat is niet zo. Dat is heel apart. Ik heb het ook nergens in de media gelezen. Dus ik had op een gegeven moment zoiets, het was 2:30. Ik heb dat toch niet verkeerd begrepen. Dus ik heb dat dus aan mijn collega gevraagd. Die zei nee, nee. Maar de PVV heeft gewoon net zo gestemd als Liesbeth van Tongeren. Wat zeg je? De PVV heeft net zo gestemd als Liesbeth van Tongeren. Precies. Ja, ja, maar er is altijd, het gaat altijd om de tekst van de motie en om de dictum van de motie. En het kan heel goed zijn dat dat zodanig in elkaar zat... dat dat de reden is geweest voor de PVV om daar niet in mee te gaan. Natuurlijk. Dan had de PVV een eigen motie in kunnen dienen. Dat hadden ze met gemak kunnen doen. Ja, Liesbeth, als je denkt, wat heeft Jan Dijkgraaf voor zware stem gekregen? Rieter Verdonk zit bij ons in de studio. Dat had ik door, hoor. Ik luister wel. Goedenavond, Liesbeth. Goedenavond, waarom heb je eigenlijk geen Ineke van Gentje gedaan? Ja, omdat ik er dus naar dat bekende rijp beraad... Ik kan het woord gewetensvolle afweging niet meer in de mond nemen. Nee. Maar na alles afwegende... Op een gegeven moment, je kan niet een beetje zeggen. Het is net zoals met zwanger zijn. Je bent het wel of je bent het niet. Ja, dus op een gegeven moment, nadat ik voldoende gehoord had van iedereen in de partij... De experts... En ik heb stapels materiaal doorgewerkt. Wat een muts dan, hè, die Ineke van Gent. Dat hij tot een andere afweging kwam. Ja, dat vind ik dus niet. Ik vind Ineke van Gent alles behalve een muts. Ik vind haar een ongelooflijk sympathiek... Zeker, ja. Vind de mens die zich met hart en ziel inzet. Ja. En die heeft een andere achtergrond dan ik. Andere levenservaring. En dezelfde informatie anders gewoon. Heeft, ja, dat moet kunnen. In de heeft Ineke van Gent niet gewoon het langste lucifertje getrokken? He, want er mocht er, eigenlijk was niemand ermee eens, maar er mocht er eentje tegenstemmen. En die had onze op 10 eruit getrokken. Nou, is dat niet zo? Jullie hebben een apart idee van de fractievergaderingen bij GroenLinks. Ja, maar klopt. Er zijn geen lucifers aan te pas gekomen. Nee, maar wel, het kwam natuurlijk wel erg goed uit dat niet er een unanieme beslissing uitkwam. Dat leek wel een politiek opzetje. Alsof je dan toch een deel van je achterban tevreden kon houden. En dat doet onze in. Ja, en als het de andere kant om was geweest, dan had iedereen geduid. Wat fijn dat er toch druk uitgeoefend is op Ineke om de andere kant om te stemmen. Moet je kijken. Maar dat is politiek, hè? Je kan altijd alles in je voordeel uitleggen. Toch? En in je nadeel. Maar dit is gewoon zo zijn wij niet. Wat gebeurd is. Er is bij GroenLinks of toch wel. Geen keiharde politieke druk uitgeoefend op mensen. Geen deurscènes, geen nachtelijke briefscènes zoals bij het CDA. En Ineke heeft de ruimte gekregen om te stemmen zoals ze wilde, net zoals de rest van de fractie. Was het niet een beetje lastig voor jullie, hè? Want er waren een paar keuzes. Namelijk, je zegt van, je gaat maar weg met je missie, hè? Zodat je de Rutte even voor zijn schenen kan schoppen. Ja. Maar op het moment dat je dat zou doen, dan zou je dus je eigen motie niet steunen. Hè? Laten we eerlijk zijn, want deze motie komt van GroenLinks, die politiemissie. Dus dan, en D66. Ja, precies. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je dus of kan kiezen om links oppositie te voeren tegen Rutte. Maar dan wel dat je jezelf eigenlijk daarmee in de voet schiet. Volg je me nog? Ja, nee, ik volg je. Maar moet ik al reageren? Of moet ik vraag me af, wanneer hebben jullie de keuze gemaakt om te zeggen... Ah, weet je wat, we zetten onze partij niet voor lul. Dus we voeren die motie uit. En dan, ja, dan breken we die linkse oppositie gewoon door de midden. Nou, de linkse oppositie is niet doormidden. Jolande Sap die heeft het in alle toonaarden, in alle media uitgelegd, precies zoals het gebeurd is. Wij waren erg ontevreden met het eerste voorstel. Vonden we geen goede invulling van de motie die wij neergelegd hadden. En zij is gaan vertellen wat er allemaal aan mankeerde. Toen heeft Rutte gezegd van nou, dat vind ik reële bezwaren. He, als we dat verbeteren, dan vind ik zelf ook dat het een beter plan wordt. En dan op een gegeven moment, als je de voorwaarden die je geformuleerd hebt, met gebruik maken van de hele partij en de kennis die er is, ja. Ja, dan kan je niet meer gaan zeggen van ja, nu heb ik wat ik eigenlijk wilde. Lisbeth. En nu alleen een partijpositie, dan blijf ik nee zeggen. Ja, ja, ja, ja. Je nam hem net al even de naam al in de mond. Moet je hem niet even feliciteren? Irene Wüst? Nee. Die jarig is. Ik moet weten wie de jarig is, dat weet ik niet. Kanonen zeg. Mark de Rutte, baas. Mark Rutte. De baas. Dat wist ik niet, Jolande Sap is jarig vandaag. Nee. Nou, de baas van het land. Niet jouw baas, de baas van iedereen. Mark. Mark Rutte is mijn baas niet. Oh, maar hij is in ieder geval wel jarig. Nee, de Kamer is de baas van de regering. Wij controleren de regering. Nou, ik, ja. heb nog twee vragen voor je het college staatsrecht helemaal gaat afmaken. Ben je ook zo voor een tweede kerncentrale in Borselen? Nee, vind ik een heel slecht. Dankjewel. En mis je Femke ook zo? Ja, ik mis haar wel, ja. We hebben een keuzespelletje, dat heet de Jannebie. Maar Lisbeth, ik weet dat je vaak luistert, dus dat weet je allemaal ook wel. Stel nou dat ik nu de keuze opwerp Femke Halsema of Jolande Sap. Dit lachje is zenuwachtig, omdat je Femke Halsema wil zeggen. Maar ja, je moet wel Sap zeggen, want dat is nu de baas. Maar wat is jouw keuze? Ja, mijn keuze is Jolande Sap. Dat wat zag een ik niet opportunisme, aankomen. Zeg. Ja, verenig toch. Ja. Mogen we je bedanken, Lisbeth? Maar natuurlijk. En dan gaan wij namelijk nog even naar onze allergrootste vriend van deze avond. Ja. Sebastiaan Timmerman. Ja, daar zijn we weer. Goedenacht. Wederom. Valt alles mee, hè, met ons, of niet? Absoluut, ja hoor. Ja, zo zijn wij nog. Ja, gaat hartstikke goed. We gaan naar een climax toe, hoor. Ja, het komende na drie kwartier zo'n beetje gaan we kijken wie de opvolger wordt van Sven Kramer. Die dit hele seizoen langs de kant staat. En wie er dus wereldkampioen allround gaat worden. We weten dus dat Wüst het is geworden bij de vrouwen voor Nesbitt en Sablikova. Op dit moment zie ik Shawnee Davis nog een beetje warm rijden in de inrijbaan. En hij wacht tot het, als het goed is, 11 minuten voor 5 is in Calgary. Want dan zouden we verder moeten gaan met de 10 kilometer. En gaat hij rijden tegen een landgenoot, Brian Hansen. En die is vooral ook heel belangrijk voor dat podium. Want staat op de 4e plaats. En het verschil tussen hem en de nummer 3, Jan Blokhuizen, is niet al te groot. 1 seconde en 86 honderdste slechts. Dus er staat veel op het spel, vooral voor die Brian Hansen. Shawnee Davis, de wereldkampioen van 5 jaar geleden, valt een beetje tegen in dit toernooi. En vooral gisteren ook op de 5 kilometer. En won vandaag ook niet de 1500 meter, toch een beetje zijn afstand. Daarna krijgen we de rit tussen Howard Bukku en de echte Jan Blokhuizen. Bukku de nummer 5, Jan Blokhuizen dus de nummer 3 in het klassement. En dan helemaal de grote finale. De Rus Ivan Skobrev, Europees kampioen allround dit seizoen al geworden. Gaat dan een gooi doen naar de wereldtitel allround. En dan gaat hij dat doen tegen Koen Verweij, de nummer 2 uit het algemeen klassement. Dus als het goed is, over een kleine drie kwartier, dan zouden we moeten weten wie er wereldkampioen allround is. Wij kunnen niet wachten. Dankjewel. Oké. Bedankt hoor. Ja, goed, de spreker is die man. He. Hartstikke leuk. Trouwens, over sprekers gesproken. Ze is nog steeds onze hoofdgast. Hartstikke leuk. Mevrouw Verdonk, we hadden het net al over de jarige jongerenpop. Mark Rutte. Stel nou, hè, dat je die interne strijd in die VVD wel gewonnen had. Was je dan nu premier geweest? Ja, zeker. Ja? Ja. Ook van dit kabinet? Rita 1? Nee, niet van dit geen kabinet. Geen gedoogkabinet? Nee, geen gedoogkabinet, dat ten eerste. En niet een kabinet met alleen maar vriendjes en oude getrouwen. Nee, ik had heel graag twee kabinetsperiodes een kabinet gehad van ondernemers. Van mensen die echt met de voet in de blubber hebben gestaan. Nou, daar wil ik toch wel even problemen willen oplossen. Een zakenkabinet. Met wie? Harry Mens. Nee, niet met Harry Mens. Met grote namen. Nee. Dirk Schieringa. Nee, gaat niet om. Nee, met mensen die echt. Nou, op het moment dat het zover zou zijn geweest, dan had ik daar goede mensen voor gevonden. Nou, dat, maar geloof je alleen maar in ondernemers dan? Nee, ondernemende mensen. Maar wel mensen die zeggen van oké, daar ga ik voor. Dat is het resultaat wat ik moet bereiken. En ik ga niet vandaag een beetje naar links, want ik heb Jantje nodig. En morgen een beetje naar rechts, want ik heb Pietje nodig. Nee, dat soort... Maar noem nou eens echt gewoon twee namen dan. Wie nee, is, nou, maar die heb ik ook echt niet. Ik bedoel, nee. Nou, als Hans ik, Weijers wordt altijd genoemd. Nou, Eelco Brinkman vind ik een goede vent. Wij van Bouw in Nederland. Die? Ja, die, ja. Dat kan ik niet slecht, hè, trouwens. Nee, dat kan ik echt wel echt, ja, heel goed. Dank ik wel, dacht even Rita. Dat hij er zat, maar toen keek ik. Ja, ongelooflijk. Hey, het duurde eventjes, tenminste, mooi verpakt. Maar eigenlijk zeg je dat Rutte een slappe hap is, hè? Net.

de wolken verdwijnen en als je lacht, lacht heel de wereld mee. De meeste dromen zijn bedroefd, maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Ik kijk maar en trek je uit. Zo één keer in de zoveel tijd komen dromen eruit. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Italië wil agenten in Tunesië stationeren om de vluchtelingenstroom tegen te houden. De afgelopen dagen zijn 5000 bootvluchtelingen uit Tunesië aangekomen op het Italiaanse eilandje Lampedusa. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Maroni spreekt van een bijbelse uittocht. Op Lampedusa is de noodtoestand uitgeroepen. Omdat het eilandje de vluchtelingen niet kan opvangen, is er een luchtbrug ingesteld naar opvangcentra in andere plaatsen. Kardinaal Simonus vindt dat hij zorgvuldig heeft gehandeld bij de benoeming van een pedoseksuele priester tot pastoor. Simonus zei dat in KRO Brandpunt. Hij hielp de priester in 1991 aan een nieuwe parochie in Amersfoort, terwijl hij wist dat de man een jaar eerder was veroordeeld wegens seksueel misbruik van 3 jongens. Simonus vindt dat de benoeming naar de maatstaven van toen zorgvuldig is gegaan. Volgens hem had een psychiater de priester onderzocht en gezegd dat er geen kans was op herhaling. Toch ging de pastoor opnieuw in de fout. De man zou in totaal tientallen jongens hebben misbruikt. Irene Wüst is in Calgary met overmacht wereldkampioen allround schaatsen geworden. Voor de afsluitende 5000 meter had ze een voorsprong van 15 seconden op titelverdedigster Martina Sablikova. De Tsjechische kwam 4 ronden voor het einde ten val, waardoor Wüst ruim 4 seconden voor haar finishte. Sablikova werd in het algemeen klassement nog wel derde. Christine Nesbitt uit Canada werd tweede. De film The King's Speech is de grote winnaar geworden van de belangrijkste Britse filmprijzen, de BAFTA's. De film over de stotterende koning George VI won de award voor onder andere beste film, scenario en muziek. Hoofdrolspeler Colin Firth werd uitgeroepen tot beste acteur. Helena Bonham Carter, die in de film zijn vrouw speelt, kreeg de prijs voor beste vrouwelijke bijrol. De prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Natalie Portman voor haar rol in The Black Swan. Het weer, vannacht toenemende bewolking en minima rond 4 graden. Overdag in de loop van de ochtend eerst in het westen, later ook in de rest van het land regen. Plaatselijk regent het flink en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: Wilders moet niet zeiken over een cartoon. Ja, maar we gaan nog eerst eventjes een dialoog aan met de vrouw die het maar blijft proberen. De Heintje David misschien wel van de politiek, als het goed is. Rita Verdonk. Rita? Ja, Jan. Voel je je af en toe als je thuis zit en je kijkt televisie, denk je nou, ben ik toch eigenlijk een loser? Nee. Voelt het niet als verlies? Nee, ik denk wel eens van, jammer, je mist wel eens die spanning in de Tweede Kamer. En ja, ik zei net al, kijk, wat ik wel mis is dat ministerschap. Toen kon je echt resultaten bereiken, maar nou, ook het mis aanzien. Het niet zo in de Tweede Kamer. Kijk, je loopt nu door de supermarkt en denk je wel van, ja. Nee, maar die bekende kop zit er nog steeds op. En daar reageren mensen op. Ja, maar op toen was je IJzeren Rita. En nu ben je die mevrouw die zo goed lasagnes kan bakken. Nee, nog steeds voor heel veel mensen IJzeren Rita. En nog steeds minister. En lasagne bakken? Dat kan je toch heel goed? Lasagne? Ja, lasagne, Italiaans. Ja. Lekker dat wist je niet? Nee, dat wist ik weer niet. Sorry, oh, je dacht dat ik me niet had ingelezen? Nee. Nee, de Italiaanse keuken, dat is Rita's favoriete keuken. Oh. Toch? Ja, ja, helemaal gelijk. Ja, klopt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel heel blij ben met dit gokje, hoor. Ik help je ook. Ik ga je straks vertellen wat ik echt kook. Ja, gewoon Chinees toch halen. Ik weet niet wat de Jan Roos met vrouwen heeft, maar hij heeft wel veel succes vandaag. Hij zit dichterbij. Ja, nou, goed, ik zie er ook bijzonder goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Nadat ik naar de kapper ben geweest, hè. Op jouw aanraden, Jan, trouwens. Dank je wel. Ja, ja. U mist de ministerschappen. Mis je ook die bewaking? Nee, die mis ik niet. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik ben nu gewoon weer vrij om te gaan. Anders dan als ik het hek uit wilde thuis, dan moest ik eerst bellen. En dan kwamen de beveiligers en dan kon ik pas weg. En betekent nu, zou dit betekenen dat als Wilders een paar jaar weg is, dat hij ook zonder bewaking kan worden of niet? Oh ja, bedoel. Denk je, wat denk je? Ja, het is altijd lastig. Er zijn ook mensen die hebben altijd ingesteld dat ik niet meer zonder bewaking kunnen. En toch, ja, op een gegeven moment verandert dat. Als je niet meer aan de macht bent, dan verandert dat toch? Ja, het raar is, het kan tot er weer één gek op staat. Hè? Ja, nou, dat is ook zo. Maar denk je er wel eens aan? Overal. Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk, maar ik ben natuurlijk oorspronkelijk begonnen in gevangeniswezen. Ik heb bij de AIVD gewerkt, dus ja, veiligheid zit toch als een soort rode draad altijd door mijn leven. Dus ik let zelf ook wel op. Ik ga ook niet overal naartoe. Waar ga je niet heen dan? Dappermarkt. Ik ga niet op donderdagavond zo tegen het einde van de koopavond naar Den Haag. Dat doe ik dus niet. Maar waarvoor ben je bang? Want volgens mij heb je toch eigenlijk niemand echt tegen de schenen geschopt. Ja, misschien die krakers, maar... Beetje linkse typjes. Maar... Nee, maar goed, ik heb natuurlijk wel maatregelen getroffen waar mensen niet blij mee zijn. En de Marokkaanse rotjongens, dat zijn nog steeds natuurlijk mijn vrienden niet. Nee, dat heeft geen fuck geholpen eigenlijk. Als illegalen zijn dat niet mijn vrienden, want illegalen horen je niet. Illegalen horen terug naar het land van herkomst. Als je kijkt naar echt links. Lekker dieren, nou ja, goed. Wakker dieren en weet ik veel, al die echt linkse. Lekker dieren, dat is eerst trouw, want... Dat zijn jouw woorden. Dan, maar je hebt het over heel veel mensen dan. Dat zijn de groepen waar ik veel last van heb gehad. Die drie groepen. Ja, maar nog? Het is nog niet helemaal weg. Nee, ik merk nog wel eens. Uit welke hoek komt er nog een beetje ellende af en toe? Nou, Antilliaanse jongens, Marokkaanse jongens. Wat zeggen ze dan? Nou, dat ga ik niet halen. Dat gun ik ze niet. Maar heeft het te maken met het oudste beroep van de wereld en een ziekte daarvoor geplakt? Je kan aannemen dat ik in de baas wel zoveel scheldwoorden naar mijn hoofd heb gehad en zoveel schelden gewend ben, dat ik daar niet echt kan. Kan je zelf ook een beetje schelden, hè? Wat zei je? Kan je zelf een beetje schelden? Ik kan zelf ook een beetje schelden. Doe je het wel eens? Ja, maar wel binnen de vier muren. Wat vind je vind je het fijnste? Ziektes of... Nee, daar laat ik me helemaal niet over uit. Of dieren? Laat me nou dat stukje privacy gewoon zelf houden. Hoe ik scheld, dat bepaal ik zelf. Ik vraag er niet over. Dacht je eigenlijk weer eindelijk nog wereldnieuws te krijgen? Hoe verdonk scheld? Nou, no way. Ik vind het wel meevallen. Ik vraag niet of je naakt slaapt of zo. Ik vraag gewoon, wat scheld? Slaap je naakt eigenlijk niet of niet? Oh ja, dat was de volgende vraag. Nee. Met een pyjamaatje? Een nachthemd, ja. Met een nachthemd? Ja. Van satijn, staat er dan of zijde, ja, staat... of wol, of kijk, met katoen. Met een soort leuke print van een beertje. Kijk, ze lachen. Dames en heren, als u die lachen kon zien hier, die vette lachen aan de overkant van die tafel. Neem het even over, Rita. Ja. Oh. Best wel brutaal, hè? Wat ga je morgen koken? Ik heb nog geen idee wat ik morgen ga koken. Nee, maar je kookt toch wel gewoon weer? Ja, ik kook wel weer. Ik heb nog geen idee. Ik ga eens morgen naar die school en... Dan heb ik nog een fotoshoot en dan heb ik nog een vergadering. En ik ga nog even naar het hoofdkantoor. En allemaal gratis? En, morgen? Of ga je omzet draaien? Nee, morgen heb ik geen omzet. En een fotoshoot waarvoor? Voor allerlei bladen. Ook foto's voor mijn site. Want binnenkort gaat mijn site de lucht in. Ik denk half maart of zo. Dan moet dat ook weer gevuld zijn. Weet je wat me nou zo tegenvalt? Dat je zo weinig twittert. Ja, nee, maar dat was gewoon echt grof. Dat was gewoon voor de verkiezingen. En toen, niet doorging, was het van... Kijk maar, dat tyfus met je Twitter. Wacht even. Stilte voor de storm. Dat komt. Ik heb nu... Je hebt het misschien wel gezien. Ik heb mensen ontvolgd. Ja, en die zijn een beetje ook. Mij ook, geloof ik. Ik weet helemaal... Ja, maar ik bedoel, als ik dat ding aan zette... Dan las ik s'avonds zeg maar vanaf 9:30... dat iedereen naar bed toe ging. En dat ze me allemaal wel het rusten wensten. Allemaal mensen die ik niet kende. Nou, dus daar... Dat is het concept. Dat is het gegeven. Nee. Maar dat kun je niet bijhouden. Want het gaat zo snel. Ik heb een iPhone. Dat gaat zo snel. Dus volg ik nog een wat beperkter aantal De elite mensen. Alleen. Wat zeg je nu? Alleen de elite. Niet, alleen volg, ondernemers wat natuurlijk. Wat ik volg jou ook, dus is het toch geen elite? Of, volg je mij ook? Ja. Ongelooflijk zeg. Ik zeg er af en toe wel leuke dingen op. Wij zijn van Pound, zoals je weet. Ja. Wat vind je ervan, van hoe wij doen? Niet het broer. Jezus joh, hey, we hoeven geen veer in de reet. Nee, echt? Rita Verdonk. Kan niet eens een DM'tje sturen. Zie ik hier. Wat kun je niet? Ik kan geen DM. Nee, je volgt me niet. Ja, Rita. Ja, nou bedankt. Ja, tot de volgende keer. Dit is nou niet echt Mazzel. Een plek om dit gaan soort schaatsen, leugens te... Ik ga het straks meteen regelen. Gelukkig. Ik heb vanmiddag geregeld dat ik jou volg. Nou, echt geregeld. Ja, ik dacht toch mijn collega. Nee, want ik heb echt niet. Rita, je volgt mij ook niet. Nee, echt niet. Jij hebt gelijk, want ik volg de andere Jan. Ik volg jou wel, Jan. Nee, ook niet. We worden herstel dit morgen, want anders heb ik... dan sluit ik aan bij die Marokkaanse kutjongens... en die andere mensen die allemaal boven zijn. Dit morgen in de krant, hoor. Rita Verdonk ligt tegen de echte Janne. Wat een gelul, zeg. Ja, jou volg ik. Je volgt me helemaal niet. Maar in ieder geval, we hadden het over Pound. Ja. Wat vind je tot nu toe? Poont is, Po-nieuws. Nou, ik kijk regelmatig naar Po-nieuws, s'avonds zo, hè, 10:15, 10:30. En dat is goed al. Ik vind er vaak verrassende dingen in zitten. Ik ben hier overal af en toe dan denk van, nou, moet dat nou? Maar wat mij bijvoorbeeld, wat ik een geweldige reportage vond, was toen het proces van Wilders er was en iedereen daar binnen stond en er was een grote demonstratie buiten en jullie stonden buiten tussen die demonstranten. Echt een aantal van die Turken die riepen van, ik niet weten waarom ik hier ben en hij is woordvoerder. Dat was zo herkenbaar. Dat heb ik als minister ook zo vaak meegemaakt. Van die zelfbenoemde woordvoerders. En niemand mocht voor de rest wat zeggen. Ik heb echt tranen. Ik heb met tranen gelachen voor de televisie. Ik vond het prachtig. Jullie weten dat ik hier de boekhouder ben. Mark Koopman meldt op Twitter dat je netto omzet morgen €142,85 is. Oh, dankjewel. Ja, wel in de vorm van wachtgeld, maar het is wel netto omzet. Dankjewel. Nou, is dat niet slecht? Nee. Waar doe je dan boodschappen? Kan je nog wel een appie dan, of niet? Ik wil gewoon mijn eigen omzet. Maar doe dat dan. Ja. Ja, nou, kom op dan. Nee, ga gewoon dan eens een keer een behoorlijke baan nemen in plaats van, ja, een adviesbureautje. En dan wachten tot ze me bellen. Kom op, Rita. Nee, ik wacht helemaal niet tot ze me bellen. Ik trek er ontzettend hard aan om klanten binnen te halen. Alleen ja, het moet wel bij mensen bekend maar zijn. Gunnen ze het je gewoon niet, Rita? Nou, heel Nederland dat weet het? Dat je op zoek bent naar een baan, hoor. Nee, al een half jaar. Maar mensen weten niet wat ik precies doe met dat adviesbureau. En aangezien die site nog niet in de lucht is, is dat ook nog wat moeilijker over tafel te brengen. Ik ben aangesloten bij de assemblee in Maastricht. Ik ga dus lezingen geven. Oh. Nou, dat komt binnenkort ook heel duidelijk naar buiten. Wat zeg je? Wat kost je? Vraag het er niet aan een dame. Ja, dat vraag je bij assemblee wel, want dat zijn wel openbare gegevens. Goeie vraag, Jan. Ja, maar ik heb met de assemblee afgesproken. Iedere aanvraag die ik krijg, iedere vraag die ik daarover krijg, die wijs ik door naar de assemblee. Dus ik zou zeggen, bel de assemblee morgen, Jan. Nou, bel de assemblee morgen, Jan. Ja. We hebben de luisteraars vannacht niet heel veel aan, hoor. Nee, maar vannacht kom ik dan niet meer spreken, dus. Als je zo door de supermarkt loopt, worden er nog veel aangesproken? Ja. Gaat het de hele dag door? Ja, maar dat kun je ook niet beseffen als je minister wordt, wat het betekent om een bekende kop te krijgen. Dat kun je echt niet beseffen. Ja, maar je was natuurlijk niet zomaar minister. Je was gewoon een BN'er. Kom op, Jan. Nee, echt waar. Wat bedoel je? Nee, je was niet zomaar minister. Nou, dankjewel. Veel in het nieuws. Ja, dat was ook zo. En dat kun je van tevoren kun je dat ook niet realiseren. Nee, je wordt echt overal kent. En meestal zijn het gewoon hartstikke leuke reacties, hoor. En je moet ook wel lachen. Ik ging laatst met mijn dochter even nul sprekers halen. Gevonden, trouwens. Dus ze moeten nog wel even wakker worden bij assemblee. Nul sprekers gevonden. Zoek je gewoon op Verdonk. Nee, dat klopt. Rita, zit je nou in de hele avond een beetje bij elkaar te liegen? Nee. Vind je verdomme gek dat je geen zetels hebt gehaald, zeg. Oh, wat zijn jullie een valse nichten. Minne Janne. Dat valt wel mee, toch? Nee, maar daar komen ze dus binnenkort mee. Maar Rita, dat wachtgeld, dat krijg je wel echt, toch? Hè? Of is dat ook een leugentje? Was het maar een leugentje, Jan? Ja. Nee, ik wil daar echt van af. Ik vind het een beetje raar dat je daar zo zielig over doet. Ik doe helemaal niet zielig, trouwens. Ik hou helemaal niet van zielig doen. De vrouw met de grootste ballen van Nederland. En die zegt, ja, ik wil zo graag van mijn weg gaat af. Ik wil zeggen, dat is niet zielig. Dat is een vingerknip en dan heb je toch een baan. Dat is niet zielig. Ik zeg gewoon heel eerlijk wat ik daarvan vind. Ik heb zelfs een fulltime baan. Oh, jij? Ik ben nog nooit minister geweest. Ik kan uiteindelijk niet zo heel veel, toch, Jan? Ga je nou nee zitten schudden? Ja, ik niet van je vakvriend. Jullie zijn net een komisch duo, jongens. Ik zit naar Jan Blokhuis te kijken met een schuine oog. Want ik ben hier de schaatsliefhebber. Oh, die doet het goed, Jan Blokhuis. Tegen maar gaan jullie rustig verder? Ja, het zou wel lekker zijn als je gewoon even meedoet op de radio, Jan. Nee, dat ik begrijp radio, dat jouw hart wel bij het schaatsen ligt. Ja. Maar Sebastian komt dat straks vertellen. Ja. Nee, dus of je even wil werken, Jan? Ja, ik bedoel, je lijkt Rita wel. Makkelijk, hè? Ik leg hem zo over het doel. Ja, maar goed, je moet je er ook in inschieten. Nou, spreken jullie lekker af. Ik neem een kamer en de groeten, zou ik zeggen. Nou, zeg. Wat een ordinaire man is het toch in die dijk. Ja. Zullen we gewoon nog even wat over politiek hebben? Want moeten we eerlijk zijn, dat over het privéleven, dat weten we nou wel. Dat vind ik ook. Gewoon koken en balen van wachtgeld. En de ondernemer zijn. De PVV, hè? Dat is dan de rechtse partij. En trots waar dan ook dan de rechtse partij staan. Wat doen ze wel goed? Nou, ik vind dat ze op veiligheidsgebied een aantal goede standpunten hebben. En dat ze daar ook heel duidelijk over zijn. Dat ze op het gebied van immigratie goede standpunten hebben. Zorg, zit er best wel een aantal punten in waar ik me heel erg in herken. En als ze nou voor zo'n punt vragen van, nou, Griet, kom toch even bij ons gezellig. Alleen voor zo'n punt, hè? Nee, maar dat heeft ook geen enkele zin. Nee. Ik ben van trots op Nederland en wij bouwen door aan trots op Nederland. Rita, wat een mooie laatste zin. Dankjewel. Ja, bij mij de tranen lopen over mijn rug. Ongelooflijk. Ik ben bijna trots op je. Nee, ik ben trots op je. Oh. Ik ben trots. Rita Verdonk, hartelijk bedankt om hier te zijn. ja, morgen loopt het vrijwilligerswerk. Dus ja, moet tijd om te slapen natuurlijk ook. Doe je de kinderen in de klas de groeten? Ik zal de kinderen in de klas de groeten doen. Misschien luisteren er nog wel een paar. Dank jullie, echt Janne, voor de gastvrijheid. En nou, ik luister met nog meer plezier in de toekomst naar jullie programma. Dank oh, wat lief zeg. Dank je wel. Hartstikke mooi. Ja, want je had wel echt klote muziek uitgekozen. Borsato is natuurlijk helemaal top. Echt geweldig, moest ik zeggen. Ik vind het helemaal niet dat het niet klote muziek uit is. Ik krijg daar geld voor. Maar ik vind het helemaal geen klote muziek. We gaan naar de nummer 2 uit de ja, top 10. Ja, dit is goed. Rita weg? Rita is weg. Kan die schuif dan dicht? Godskolere, wat een pokkerrie zeg. Ja, ik hoor ook liever het zoet gevoelige stemgeluid van onze grote vriend in Calgary. En Sebastian. Ik denk dat het over Jan Blokhuizen gaat. Sebastian. De echte Jan op de baan op dit moment in zijn rit tegen Håvard Bukkou uit Noorwegen. En Jan Blokhuizen, de 21-jarige Noord-Hollander en oud-wereldkampioen bij de junioren, doet het goed in zijn rit. Hij heeft een voorsprong in het klassement op Håvard Bukkou van 2 seconden en 26 honderdste. Maar op de baan ligt hij ook gewoon voor zo'n anderhalve seconde op dit... Nee, wat zeg ik? Ja, anderhalve seconde op dit moment van deze wedstrijd. Die nog 6 ronden telt en dan is Jan Blokhuizen er. Hij is bezig om een dik persoonlijk record te rijden. Ze zijn ook sneller dan de tussentijden van die Nieuw-Zeelander Dobbin. Die met 13.06.17 nog altijd de snelste tijd op zijn naam heeft staan. En de aanval van Bukkou, die komt voorlopig nog niet. Die rijdt een aantal meter achter Jan Blokhuizen aan. Begint nu wel ietsje te versnellen als ze op weg zijn naar de doorkomst van de 7600 meter. Zien we inderdaad in de rondetijden ook terug. Want Blokhuizen had 31.0 en Bukkou had 30.3 als ronde. Dus nu begint de Noor zo'n beetje aan te zetten. Nu gaat hij de aanval inzetten aan de slotfase van de 10 kilometer. Daar komt hij aan inderdaad aan het einde van de kruising. Nu heeft hij twee binnenbochten en daar komt hij onderdoor. En nu moet Jan Blokhuizen mee met Håvard Bukkou. Wilde die 2 seconden en 26 honderdste van een seconde in bedwang houden. Maar hij kan niet echt mee, lijkt het. Bukkou komt door. Ronde 29.4. Een versnelling inderdaad van ruim een seconde in de vorige, in de afgelopen ronde. En hij heeft de eerste seconde al te pakken op Jan Blokhuizen. Wat kan Blokhuizen? Kan die nog counteren? In het begin van deze 10 kilometer nam Bukkou ook het initiatief in de wedstrijd. Blokhuizen kwam toen terug, nam het initiatief over. Maar nu lijkt hij toch een beetje te moeten passen. Want daar komt Bukkou alweer. De Noren die naast mij zitten worden langzaam maar zeker gekker en gekker. Want die kunnen wel hun succesje gebruiken. Bukkou nog 4 ronden te gaan. 8400 meter zijn er afgelegd. Ronde weer 29,6 seconden. En dan heeft hij op dit moment ruim 2 seconden te pakken. 2 seconden en 4/10 van de seconde. En dat is dus genoeg om Jan Blokhuizen voorbij te gaan in het algemeen klassement. En dan zou Håvard Omar Bukku na deze rit al zeker zijn van een medaille op dit WK. Dan is het alleen nog de vraag welke kleur krijgt die medaille voor de Noor. Want die kan ook nog wel eens hier bezig zijn om een persoonlijk record neer te gaan zetten. 8800 meter zitten erop. En hij zit inmiddels zelfs binnen het baanrecord. Het baanrecord staat op 12.51.60 op naam van Sven Kramer. Dat reed Sven Kramer op 19 maart 2006 alweer. En Bukku is op dit moment sneller dan dat baanrecord van Sven Kramer. Bukku die dit toernooi niet lekker begon met een hele matige 500 meter. Daarna de orde een beetje herstelde op de 5 kilometer. En ook een aardige 1500 meter reed. En misschien slaat hij dan wel toe op de 10 kilometer. Twee rondjes nog te gaan. 11.52.44. Nog altijd zit hij binnen het baanrecord van Sven Kramer. En het verschil met Hoa Bukku is inmiddels ruim 4 seconden. Of met Jan Blokhuizen is inmiddels ruim 4 seconden. Die doet er alles aan om terug te komen in deze race. Maar dat zit er niet in. Bukku die is onderweg om in ieder geval dus voorbij te gaan aan Jan Blokhuizen in dat algemeen klassement. En misschien dus wel het baanrecord van Sven Kramer uit de boeken te gaan rijden. En te gaan verbeteren. Hij gaat de bel krijgen voor de laatste ronde. In 12.22.72. Het zal net wel of net niet worden. Dat baanrecord voor Hoa Bukku. Blokhuizen ook de laatste ronde ingegaan. Maar hij rijdt toch al op ruim 5 seconden van Hoa Bukku. Die gaat de leiding overnemen in het algemeen klassement. En dan is het aan Koen Verweij en Ivan Skobrev om dadelijk hun tijden neer te zetten. En te antwoorden op deze sterke 10 kilometer van Hoa Bukku. Want daar komt de Noor aan. Gooit beide armen los. En wordt het dan een baanrecord? Nee, dat zit er dan uiteindelijk net niet in. Dat geeft hij weg in de laatste ronde. Maar met 12.53.89 heeft hij wel een persoonlijk record gereden. Voor het eerst binnen de 13 minuten. Ook een dik persoonlijk record van 13 minuten en 300ste voor Jan Blokhuizen. Hij rijdt bijna een halve minuut van zijn persoonlijk record af. Maar daarmee gaat hij wel dus achter Bukku nu staan in het klassement. Bukku aan de leiding. En dadelijk de grote finale tussen Skobrev en Koen Verweij. Dankjewel, Sebastian Timmerman in Calgary. En we komen straks nog één keer bij je terug voor die laatste rit. Maar eerst gaan we naar de man die kerken heeft bezocht de afgelopen week in Amsterdam voor het Po-nieuws. Hier is La Vie Jan Roos. Ik liep deze week voor het Po-nieuws met een interreligieuze dialoogwandeling door Amsterdam-West. Een handjevol christenen, moslims en joden zouden er een loopje maken, elkaars gebedshuis bekijken en met elkaar babbelen. Prima idee, goed bedoeld, hartstikke lief en rijkelijk naïef. Amsterdam-West is namelijk een no-go-zone voor joden. Een Marokkaans ghetto waar ze niet veilig over straat kunnen lopen. Een keppeltje is vragen om lichamelijk letsel. Nog voordat er een pas werd gezet, werd ik op de stoep voor de moskee bedreigd door een man. Hij zou mij opensnijden als hij niet heel snel zou vertrekken. Ik had namelijk niet het recht om daar te staan. Ik moest maar een kerk gaan filmen. Dat ik op uitnodiging van die imam daar was, deed hem niks. Ik moest uit de Witte de Witstraat, overigens vernoemd naar een Nederlandse zeeheld uit de 17e eeuw, oprotten en snel een beetje. Een jongetje van 6 beet me nog even toe dat ik de moskee niet mocht filmen en heel snel uit hun buurt moest vertrekken. De wandeling begon en na een paar honderd meter werden er voorwerpen naar de groep gegooid, kankerjoden oprotten geroepen en de Hitlergroet een aantal keer gebracht. We kwamen even op adem in de schuilsjoel, een verborgen Joods gebedshuis met bewaking voor de deur. Verscholen omdat het anders te onveilig voor de bezoeker zou worden. En ik kreeg daar een kopje thee van een 93-jarige Auschwitz-overlevende. Ik durfde de vrouw van schaamte nauwelijks aan te kijken. Ik wilde mijn excuses aanbieden dat we het zover hebben laten komen in dit land. 2011, Nederland en de Joden moeten weer onderduiken. Jan Roos. Ze zeggen wel eens het rechtse geluid, maar geen sprake van, hè? Ik weet niet. Het gevoelige geluid. Het is niet, ik ga niet links, ik ga niet rechts, ik ga recht in het hart. Recht in het hart. Ja, precies. Hé, hey, en het is weer partytime bij Echte Janne. Hé, hey, wat leuk, we joh. Gaan het weer doen. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja, ja, je weet het wel weer te brengen, hoor. Oh. Heel Nederland zit niet te wachten op die finale met Koen Verweij. Heel Nederland zit te wachten op het Echte Janne radiospel. Het mooiste spel van de radio voor doven en slechthorenden. Ja, van die dwerg. Hé, hey, we hebben er zin in. Zal ik het nou eens een keer uitleggen? Nee, laat mij maar doen. Ik heb te weinig airtime gehad. Dat komt door het geschaatst. Ja, dus ik moet even profileren. Dankjewel. Dankjewel voor de mogelijkheid ook, Jan. Goed, even uitleggen voor een enkeling die succes. Je praat er doorheen? Ik gun jou je succes. Dankjewel, jongen. Goed, even snel dat rotspel er doorheen jagen. U hoort een citaat en daar bestaat er drie nieuwsfeitjes. Welke drie, dat moet u weten. 0800-1121, bel 0800-1121. En dat is gratis, als je ze herkent. En de winnaar kreeg het enige echte Janne T-shirt. En als bonus het eerste en vermoedelijk ook het laatste boek van onze radiotrainer en coach Rob Stenders. Stenders leesvermaak, hartstikke leuk voor in de wc en de papierbak. Kom met het spel. Voor Nederlanders die plannen hebben om het land te verlaten, is er dit weekend in Houten het lichaam van vrouwen te zien. Het is kleiner dan bijvoorbeeld Schiermonnikoog. God, wat leuk. Nou, top. Echt geweldig. Nog één keer. Voor Nederlanders die plannen hebben om het land te verlaten, is er dit weekend in Houten het lichaam van vrouwen te zien. Het is kleiner dan bijvoorbeeld Schiermonnikoog. 0800-1121, gratis bellen. Eigenlijk is het gratis t-shirtje halen. Want ja, we hebben er weer niet zoveel zin in. Simpeler dan dit heb ik hem echt nog nooit gehoord. Volgens mij waren het gewoon de eerste drie onderwerpen van het journaal aan elkaar geplakt. Ja. Maar ook met een hele lelijke las. Dus, ja. Nou ja, er wordt lekker gebeld. Als ik achter die telefoon thuis had, zou ik echt niet bellen. En dat lukt. 0800-1121 voor het radiospel. Nou, iemand? Godsamme kraan. Jan, ik denk dat we hier een driesje gaan hebben. Echt, hè? Ja. Dit onderwerp is dood. Nee, maar ontslagen? We hadden toch die jongen die gewoon elke week belde en die gewoon al eigenlijk een soort winkel kan beginnen aan echte Janne T-shirts. Ah, kijk, trouwens, weet je wat? Krijg even lekker ongezien de tyfus met dat kutspel. Ja, dan gaat er iemand bellen. Niet? Ja, dat is toch niet leuk. Hey, nou. Mike. Hallo. Mike, jij gaat toch niet weten dat het die emigratiebeurs in hout is? En dat die Italiaanse vrouwen dat seksisme zat zijn? Ja. En dat de Tunesiërs naar Lampedusa zijn gevlucht? Hè? Daar ga je toch niet mee komen, hoop ik. Als ga je er mee komen, Mikey? Nee, dan ben ik al niet van plan. Mike, van harte gefeliciteerd met het enige echte Janne T-shirt en het boek van Rob Stenders. Het is je gegund. Je wist niet alles, maar je wist wel een beetje. Mike, de groeten, de Marcel en klaar met het spel. God, wat vervelend. Wat zeg je? Is een lekker simpel daar. Ja, dat was een lekker simpel daar. Doei, want wij gaan echt belangrijke dingen doen. Wij zijn lekker simpel daar. Sven Kramer opvolgen als wereldkampioen allround. Jan, heb jij wat met schaatsen? Nee. Jawel, nee, ik vind het prachtig. Prachtig net sport. Had je het over Dr. Bibber. Ja, nee, Dr. Bibber. Dat is de regel dat als je dan met je schaats klap of niet over de blauwe lijn komt, dat je gedisqualificeerd wordt als je uit de bocht vliegt. Ik zal je één ding zeggen. Nou. Schaatsende vrouwen die hebben echt last van een belachelijk groot libido. Dat heb ik gehoord, Jan. Ja, dus jij gaat je vanaf nu echt interesseren in schaatsen. Maar we hebben het niet over schaatsende vrouwen, maar over schaatsende mannen. De afsluitende rit op de 10 kilometer. En dus gaan we naar Sebastiaan. Echte Jan Timmerman in Calgary. En ik kijk naar Koen Verweij. En dat is ook een echte Jan. Want tjongejonge, wat is die goed van start gegaan op deze 10 kilometer. De afsluitende rit dus. Hij staat tweede in het algemeen klassement. Hij moet een achterstand goed maken op Ivan Skobrev van 3 seconden en 76 honderdste. Dat heeft hij in deze fase van de wedstrijd al bij elkaar geschaatst. Dat is na 4 kilometer. Maar Ivan Skobrev die is heel iemand die normaal gesproken komt in deel 2 van de race. Maar die ligt toch echt al op grote achterstand van Koen Verweij. Die met 5 minuten, 10 seconden en 39 honderdste ook gewoon binnen het baanrecord zit van Sven Kramer in deze fase van de wedstrijd. Voldoende voorsprong heeft op Howa Bukku, de Noor, om hem voor te blijven in het algemeen klassement. Want hij mag op Bukku 4 seconden en 28 honderdste verliezen. Dus voorlopig ziet het er heel goed uit voor Koen Verweij, die gisteren al 12 seconden afreed van zijn persoonlijk record op de 5 kilometer. Hier is Verweij al lang langs. Hier komt Skobrev. Die ziet een bord met 14. Ten teken dat hij dus nog 14 ronden af moet leggen. En het ziet er ogenschijnlijk heel makkelijk uit. Maar er zit niet voldoende snelheid in om terug in de buurt te komen op dit moment van Koen Verweij. Want hij verliest gewoon per ronde een tiende van seconde. En rijdt gewoon op dik 100 meter. En dat had ik toch niet echt verwacht. Wel verwacht dat Koen Verweij het initiatief zou krijgen van Ivan Skobrev. Want zo rijdt de Rus altijd. Maar dat hij het gat zo groot zou laten worden, had ik niet verwacht. Maar misschien kan hij niet beter. En heb ik Skobrev wel te hoog ingeschat op deze 10 kilometer. Maar goed, dat weten we over 12 ronden pas. Want zo lang is het nog op deze 10 kilometer voor Koen Verweij. Dan wie we zo langzaam en zeker wel de tanden bloot zien. Dat is niet alleen van het lachen, maar vooral natuurlijk van de pijn in deze fase van de 10 kilometer. En hij is onderweg naar de 5200 meter. Dan weet hij in ieder geval dat hij over de helft is van deze 10 kilometer. En heeft hij nog altijd de snelste doorkomsttijd. Daar komt hij weer aan. Na 6 minuten, 44 seconden en 89 honderdste. Nog steeds de snelste doorkomsttijd. Al levert hij nu wel ietsje in ten opzichte van de Noor Howa Bukku. Maar hij ligt nog altijd ruim voor het schema van de Noor. 2,5 seconden om precies te zijn. En hij ligt nog steeds ook veel genoeg. Goed genoeg voor op dat schema van Ivan Skobrev. Op de tussentijd van Skobrev. Om die 3 seconden en 76 honderdste goed te maken. Is Koen Verweij hier bezig met een zelfmoordpoging? Of is hij onderweg naar de wereldtitel allround? Daar komt hij weer aan. 5600 meter zitten erop. Rondetijd 31,9. Levert weer 17e van een seconde in op Bukku. En hier komt Ivan Skobrev langs. En die is aan het versnellen gegaan inderdaad. 31,1 nu voor Skobrev. Die pakt nu zijn 18e terug in deze fase van de wedstrijd op Koen Verweij. Misschien is dan nu inderdaad de fase gekomen dat Skobrev, die behoorlijk rechtop aan het schaatsen is daar op de kruising, gaat inlopen op Koen Verweij, die weer uit de binnenbocht is gekomen. Beetje ruim eroverheen kwam. Eventjes leek hij met zijn schaats in de buurt te komen van de blauwe lijn, maar dat ging allemaal goed. En hij heeft er inmiddels 6 van de 10 kilometer op zitten. Nog altijd de snelste doorkomsttijd. 7.48.65. Het verschil met Bukku loopt wel terug. 1 seconde en 17 honderdste van een seconde. Skobrev ondertussen loopt weer 17e in deze ronde op Koen Verweij. Zou wel eens een gegoochel met cijfers kunnen gaan worden. Dadelijk aan het einde van deze 10 kilometer. Voordat we weten wie er wereldkampioen allround is. Want daar komt Koen Verweij weer aan. Het rondebord staat op 9. Het is aftellen geblazen nu. Bij dit WK allround had Irene Wüst al de wereldtitel opleverde bij de vrouwen. Komt daar een Nederlandse man bij. Koen Verweij heeft nog een kleine voorsprong op Howa Bukku. 27 honderdste van een seconde. Hij mag 4.28 uiteindelijk verliezen op de Noor. En ondertussen komt Skobrev weer een seconde dichterbij Koen Verweij gereden. Skobrev mag op zijn beurt dus ruim 3 seconden verliezen op Koen Verweij. En hij verliest op dit moment nog altijd te veel. Maar als die inlooppoging, als dat allemaal weer goed gaat, die inhaalrace, dan kan Skobrev misschien nog wel alsnog de lachende derde worden. Hier komt Koen Verweij weer aan. 8 ronden nog te gaan. Begint stil te vallen. Ronde 31-6 voor Koen Verweij. Het verschil met Bukku is er nu in het nadeel van Verweij. 21 honderdste van een seconde. En Skobrev komt weer verder terug. Ligt nu nog maar op 4,6 seconden van Koen Verweij. Dus heeft nog maar een seconde er weer bij nodig om weer in ieder geval voor Verweij te blijven in het algemeen klassement. Het is rekenen geblazen hier in Calgary in de laatste 7 ronden dadelijk van dit WK allround. Maar het kwartje lijkt voorlopig in de goede kant van Skobrev te vallen als die zo die inhaalrace blijft doorvoeren. 7200 meter nog te gaan. Koen Verweij weer door. 9.24.10 betekent dat hij een seconde nu verliest op het schema van Howa Bukku. Dat is nog wel binnen de perken. En Skobrev die komt dichterbij weer bij Koen Verweij. En zit nu binnen de marge die hij mag verliezen van Koen Verweij. De rust die heeft misschien dan zijn 10 kilometer met de ervaring die hij heeft net wat beter ingedeeld als de jonge hond Koen Verweij. De voormalig wereldkampioen ook bij de junioren, 20 jaar uit Noord-Holland. Die aan het knokken is nu tegen zichzelf en tegen die verzuurde benen die hij ongetwijfeld heeft. Hij heeft nu de 7600 meter erop zitten. Is nog langzamer nu weer dan Howa Bukku. 2,5 seconden om precies te zijn. Dat valt nog binnen die marge. Maar Ivan Skobrev komt dus dichter en dichterbij. Zit nu op 2,3 seconden achter Koen Verweij. En dat betekent dat Skobrev, als het zo blijft, in ieder geval Koen Verweij voorblijft in het algemeen klassement. Want Skobrev mag dus ruim 3,5 seconden verliezen op Koen Verweij. Nog 2 kilometer heeft Koen Verweij af te leggen op deze 10 kilometer. Skobrev zit er bijna naast op de baan. Het gaat Koen Verweij niet lukken om Skobrev voorbij te gaan in het klassement. Daar heeft de Rus Koen Verweij te pakken. Via de binnenbocht is hij voorbij gegaan in dat fel rode pak. Die grote Russische beer van 28 jaar uit Khabarovsk van origine. En Koen Verweij moet nu proberen aan te pakken. Normaal is het wel een rijder die op zijn tegenstander zeg maar kan rijden. Maar kan hij dat nu ook al? Nu die 10 kilometer al ruim 8 kilometer erop zit. Skobrev komt weer door naar 8400 meter in 10.59.13. Het verschil tussen Bukku en Skobrev op dit moment is 6 seconden en 66 honderdste. En dat is genoeg voor Skobrev om Bukku voor te blijven in het algemeen klassement. Maar Bukku ging hier versnellen in de slotfase van die 10 kilometer. Die had die mooie versnelling in huis. Dus Skobrev is er nog niet. Het wordt echt nog rekening tekenen tot het einde. Daar komt de Rus weer aan. De rechterarm houdt hij van de rug tot zo'n beetje de 50 meter. Dan gaat de arm weer op de rug. 8800 meter afgelegd. 11:29:22. Het verschil is 6,8 seconden in het nadeel van Ivan Skobrev. Maar dat is voldoende om Howard Bukou dus voor te blijven in het algemeen klassement. Hij mag 8 seconden verliezen. Eén ding is zeker. We gaan geen Nederlandse man als wereldkampioen krijgen bij dit WK Allround. Nadat Irene Wüst het dus werd bij de vrouwen, gaat er geen Nederlandse man Sven Kramer opvolgen. Het wordt Bukou of het wordt Skobrev. Want die heeft Koen Verweij op een meter of 40, 50 gereden. Hier komt Skobrev weer langs. 11:59:22. Het verschil met Howard Bukou is 6 seconden en 78 honderdste. Dat is nog altijd binnen de perken. En hij begint zelfs weer een tiende van een seconde nu in te lopen. Als die op weg is dadelijk naar de laatste ronde. Die 28-jarige Rus die dit seizoen in de Colalbo Europees kampioen allround werd. Daarmee Sven Kramer wat dat betreft al opvolgde. En hier misschien ook wel wereldkampioen allround gaat worden. Want hier klinkt de bel voor de laatste ronde van Ivan Skobrev. Na 12 minuten 29 seconden precies loopt hij weer een halve seconde in op Howard Bukou. Het verschil is 6 seconden en 28 honderdste in het nadeel van Skobrev. Maar dat mag, dat mag. En hij pest er nog een versnelling uit in de laatste ronde. Koen Verweij ligt inmiddels 100 meter achter. En dan gaat het dus waarschijnlijk toch de Rus worden. Ivan Skobrev die hier in Calgary wereldkampioen allround gaat worden. Daar komt hij aangereden. De laatste meters van de man die de wereldtitel inderdaad binnenhaalt. Met 12:58:35. Een persoonlijk record en een Russisch record voor Ivan Skobrev. En genoeg om Bukou voor te blijven in het algemeen klassement. En Koen Verweij is ook binnen na 13 minuten 8 seconden en 97 honderdste. En dat betekent dat Bukou wel het zilver pakt en dat het brons gaat naar Jan Blokhuizen. Bukou wint de 10 kilometer voor Skobrev en Jan Blokhuizen. Algemeen klassement 1 Ivan Skobrev uit Rusland voor het eerst in zijn carrière. Wereldkampioen allround. Tweede Howard Bukou uit Noorwegen. En de derde plaats gaat naar de echte Jan wat betreft de Nederlandse ploeg, Jan Blokhuizen. Dat was Sebastian Timmerman vanuit Calgary, WK Schaatsen. Ja, jammer voor Koen Verweij. Hij heeft wel hard geknokt en hard knokken. Dat kunnen ze in Rotterdam ook. Want Feyenoord heeft volgens mij de eerste overwinning gehaald, Jan. Ja, we zijn met 2 punten ingegaan. Eerste overwinning van dit jaar, klopt. Ja. Eerste overwinning niet van dit jaar. Ja, ja. En het is 2 pas punten ingelopen. Half februari. Ja. Ja, grappig, Jan. Maar ja, ik wou het eens over die ploeg van het gelijke spel hebben. Ga je het niet over Feyenoord hebben? Nee, maar over een andere club. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. En ja hoor, Ajax is kampioen. God zelf heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in een technisch platform. Dat is eigenlijk een orgaan dat de directie van Ajax gaat adviseren over het technisch beleid. Maar waar God om de hoek komt kijken, kan van een dergelijke rolverdeling tussen technisch platform en directie natuurlijk geen sprake zijn. God gaat over alle grenzen heen. God is de baas. Naar God luisterende volgelingen. Ja en amen. Bij een vorige gelegenheid ging het niet helemaal goed tussen God en Ajax. God scheurde in no time in zijn auto weer weg uit de hemel, omdat zijn zoon ook een mening bleek te hebben. Maar deze keer lijkt het er echt van te komen. Volgens hoofdtrainer Frank de Boer is God geen brabbelaar, dus Frank de Boer is gaan en bereid naar God te luisteren. Het is jammer voor FC Twente en PSV, maar hun lot lijkt bezegeld. Ook al stellen ze allebei 11 Afrikanen op die God zegen afroepen over hun wedstrijden, God heeft niet voor hen gekozen. God heeft gekozen voor zijn oude liefde, Ajax. Met de zegen van de Telegraaf en Voetbal International. Gelovigen sinds 1971, toen God zelf nog tegen een balletje trapte. Ik snap het wel hoor, en ik ben ook helemaal niet jaloers. Wij hadden God ergens in de jaren 80 ook een jaartje in ons midden, in Rotterdam. Maar goed, toen was André Hoekstra erbij en Stanley Brart. Dus of het nou aan God lag dat het toen in zijn jaartje goed ging. Dus laat ze hun God in Amsterdam vooral houden. Oh ja, en Ajax wordt natuurlijk helemaal geen kampioen. Want waar die andere godfiguren als Adolf Hitler, de paus en Stalin als secondant in zijn technisch platform opnam, doet hij van Ajax het met een vlieggewicht als Peter Boeven. Daarvan raakt zelfs in Rotterdam niemand meer van de leg. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jij hebt net Johan Cruijff beledigd op de radio? Nou, met name Peter Boeven, dacht ik. Nou, Johan Cruijff heb ik God genoemd. Verhogen schijnt er in bepaalde kringen toch niet te zijn. Oh god, dus ik weet niet helemaal wat jij aan het doen bent. Maar Peter Boeven is echt de vleesgeworden cliché-braker. En dat die in dat technisch platform van die Cruijff zit... dat betekent dat Cruijff het weer alleen voor het zeggen wil hebben. Nou ja, prima Jan. Ik vind dat je dat gewoon niet kan maken op Radio 1. Nou, ik vind dat... volgens mij kan het, want het is net gebeurd, vriend. Ja, dan heb je wel weer een punt, vriend. Bloedgabber dan. We gaan naar de nummer 1 uit de top 10 van Rita Verdonk. Franse Riet. Een plaatje en het is gelukkig geen kermismuziek. Dat was na de skier toch wel weer een... Ietsje beter. Ietsje betere muziek. Ja, hoewel GroenLinks wel of wethouders uit Heerhugowaard ongetwijfeld weer anders over denken. Die vinden dit kutmuziek. Maar je zou toch GroenLinks wethouder in Heerhugowaard zijn, Jan? Ja, elke luisteraar is er één, Jan. Daar heb je, je bent welkom en luister voornamelijk naar Echte Jan. En tegenwoordig hebben we ook gewoon schaatsen bij ons in de uitzending. Precies. Hey, Sympathy for the Devil van de Stones. En, oh, ik hoor een bruggetje aankomen. Er komt een bruggetje aan. Ik ga er even voor zitten, hoor, als je niet erg vindt. Ja, want wij hebben ook iemand aan wie je nooit een hekel kunt krijgen. Hé? Hey? Wat een onzin de man ook uitkraamt. We blijven altijd van hem houden. Vooral omdat hij zo meesterlijk kan relativeren. Hier is Martin. Het is die mens in Oud-Egypte toch gelukt. Van harte gefeliciteerd met jullie mogelijke vrijheid. Ik hoop dat die leger verstandig kiest en de militaire dictatuur niet langer in stand houdt dan noodzakelijk. Maar wat kiest Nederland? Het land dat die mond vol heeft van rechten, vrijheden en democratie. Waar het stikt van de internationale gerechtshoven. Hoe gaat dat land om met die steun die het de afgelopen 30 jaar heeft gegeven aan het regime van Mubarak? Bij het Oostblok was de revolutie makkelijker. Toen verloor de vijand. Nu verliest een bevriend staatshoofd. Kan ons land oprecht blij zijn voor het volk dat nu de weg naar democratie wil bewandelen, terwijl onze regeringen die weg met de steun aan die dictator al decennia lang hebben geblokkeerd? Niet felicitaties vanuit Den Haag zijn op zijn plaats, maar excuses. Natuurlijk zag men in het Westen, in Mubarak, een partner in de strijd tegen het moslimfundamentalisme. Maar die vijand van jouw vijand steunen betekent niet altijd dat je er een goede vriend bij hebt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Die Martin, hè? Ongelooflijk. Altijd weer raak met die gast. Scherp. En hij heeft gewoon gelijk thuis een keer. Scherp. Laten we eens gek doen. Ja, toch? Zeker weten, Jan. Gaan we al naar het schaatsen of niet? Nee? Nou, dan zijn we klaar met schaatsen, Jan. Als we nog niet naar het schaatsen gaan, dan gaan we naar een soort held. Maar we gaan eerst nog even wat een geleuter aankondigen. De stelling is straks, Wilders moet niet zeiken over een cartoon. Bellen kunt u met 0800-1121. En er hadden net heel veel mensen wel degelijk gebeld voor het vreselijke spel. Maar er was iets technisch misgegaan. Ja, gaan we daar tegenwoordig ook mee beginnen? Dat als eerst, iemand belt, Jan, zeggen we dat er een technisch probleem is? Nee, maar dat was waar. Echt waar? Ja, ik zag het op Twitter. Er waren wel mensen die belden. We gaan eerst naar de man die, als hij schaatser zou zijn geweest... alle vrouwen ogen op zich gericht had geweten vandaag. Vanwege die dijpartij, die gespierde kont, die sixpack, die snelheid, die stoere blonde krullenbos. Hier is Dieet. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Eetje. Eetje. En de pet. Ja. Hey. Je was er even stil van. Man, we kregen het aan ons hart. Goedenavond. Jezus Christus, ik denk Eddie die is onder zeil. Nee, dat niet. Voor je nee, schaatsen hoor. Wat, Ed? Ja, ik heb alleen bij jullie meegeluisterd. Voor je het wat, Ed? Ja, ik, we hebben eentje. Ed, voor je het wat? Dat is mooi, hè? Ed, voor je het wat? Ik heb verder niet gekeken, dus. Je vond er geen reet aan? Nee, het is niet echt mijn sport. Ik hoop dat de andere antwoorden sneller komen, Ed. Ja, precies. Nou, vast wel, toch? AOL heeft de Huffington Post overgenomen. Ja, voor ruim 300 miljoen dollar. Kassa. Ja, precies. En er zitten natuurlijk wel wat mitsen en maren aan, want ja, de Huffington Post is heel groot. Ja. Maar heeft wel heel veel gratis schrijvers onder hun journalisten, zeg maar. Dus die gaan natuurlijk nu een beetje morrelen van, hé... Die willen ook waar geld. Waar is ons deel? Ja, precies. En? Ze moeten ze maar afwachten natuurlijk wat er gaat gebeuren. Dus het is voor de Huffington Post zelf ook een risicofactor natuurlijk. Want die journalisten die willen natuurlijk nu en dan op zijn minst een salaris gaan krijgen. Of het betaling voor hun stukjes, lijkt mij. Dus het is een soort afweging tussen van blijf voor ons grote krant schrijven. Of willen we journalisten die misschien een bepaalde kwaliteit hebben... die we dan willen gaan betalen of zo. Hey Eddie, jij bestaat bekend als knappe man. Hè? En daarom ben je ook zo bekend bij en beroemd bij de vrouwen. Maar we hebben dus nu die Ivan Skobrev opstaan. Maar godskoleren, wat is dat een lelijkert, zeg. Hij kan wel schaatsen, maar jezus, kan beter dat Lycra pak over zijn hazen trekken. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dankjewel Jan voor deze bijdrage. Ed, Huffington Post is in Nederland gewoon één op één gekopieerd door onze vrienden van joop.nl. Ja, hoewel ik... Wie gaat die shit kopen dan? Wat is doorgeëvalueerd... Ja, de Post wel en de Joop niet, bedoel je? Ja, precies. Die heeft nog een beetje de oude... Ja, precies. Maar wat gaat Joop waard worden dan? Ja, Joop is natuurlijk een ledengeldwebsite. Nee, dat is niet waar. Joop wordt betaald van belastinggeld, althans de servers. Ja, precies. Sowieso is het een beetje een broekzak-vestvak verhaal. Ja, maar gaat die Joop ooit geld waard worden of niet? Ja, ik denk het wel. Als ze daar iets mee doen, dat twijfel ik. Maar ik denk dat ze wel iets, dat ze iets waard zijn. Ja. Klinkt als weinig. Dan is vandaag naast de verjaardag van Mark Rutte vieren we nog iets. Namelijk Ed. Ja, het is 10 jaar geleden dat het Anna Kournikova-virus toesloeg in de wereld eigenlijk. Ja, precies. En toen? En nou ja, dat was toen natuurlijk best wel een big deal. Zou het natuurlijk nu ook zijn, maar dat was toch weer een van de grote, een van de eerste grote virussen van deze tijd, nieuwere tijd, zeg maar. Ik weet nog wel dat je heel vroeger had je het Michelangelo-virus, dat was maar 20 jaar geleden of zo. En het Anna Kournikova-virus was natuurlijk een grote nieuwe naam eigenlijk, hè. En het grappige was dat het eigenlijk helemaal niet heel nieuw was. Het is gewoon een soort bewerking met zo'n een soort pakket wat je kunt maken eigenlijk. En het was dan door eigenlijk altijd een Nederlandse jongen alleen bij verzonnen dat het handig was daar een naam aan te verbinden die veel mensen wel zouden openen als ze dat in de mail zouden krijgen. Ed, ik heb één held in de sportjournalistiek. En dat ben jij niet, sorry. Dat is Bert Maaldrink. En ik schoffel je gewoon echt keihard van onze zender af. Sorry, Eddie. Om ruimte te maken voor Bert Maaldrink. Die in gesprek is met de nummer 3, Jan Blokhuizen. Oké. Ja, derde. Gefeliciteerd. Is dat het goede woord? Ja, denk het wel. Ik heb vandaag gewoon een hele sterke dag gereden. En als dat nog bekroond wordt met een derde plek, ja, dat is super. Ja, wat een maffe laatste ritten zijn het eigenlijk geweest, hè? Ja, goeiedag, hè. Marcel, ik moest even doorbijten. Ik liet mezelf eigenlijk weer een beetje verleiden om het initiatief in de race te nemen. En ja, toen kwam Bukko weer hard onderdoor. Maar goed, ik kon hem gewoon wel mooi vlak houden. En ja, ik liet mijn benen wel een beetje te veel spreken. Het laatste rondje, anders rijd ik nog net onder 13 minuten, denk ik. Maar... Is dat dan belangrijk? Ja, het is echt een beetje een... je rijdt gewoon ergens naartoe en je bent wel wat aan het aftellen. En als je dan de laatste ronde ziet, dan geef je te veel aan je gevoel toe, zeg maar. En dan... Ja, dan komt echt de man met de hamer, dus dat was een beetje zonde, maar goed, dat houdt nog wat over voor de volgende 10 kilometers. Ik moet wel zeggen, van bij voetbal zeggen ze vaak van wij houden van aanvallend voetbal in Nederland, maar aanvallend schaatsen is ook leuk hoor. Ja, zeker. Dat vind ik ook gewoon mooi. Ik vind het ook gewoon wel lekker om mijn eigen ritme te pakken en als dat dan inhoudt dat je het initiatief moet nemen, ja, dat moet je dan voor lief nemen soms. Maar. Erger je dan onderweg aan Bukko? Ik bedoel, uiteindelijk doet hij het fantastisch. Maar ja, dat duurde wel lang. Ja, nou goed, ik had niet verwacht dat hij nog zo'n versnelling zou hebben. Ik dacht, als hij er onderdoor komt, dan ga ik gewoon mooi mee. Maar dat was net even te veel van het goede. Ik rij hier gewoon een heel mooi PR en ik denk dat er gewoon niet meer is dan vandaag. Ja, en op het podium ook, hè? Ook op de 10 kilometer. Ja, nou, hartstikke mooi, net als in Colobo. Ja, misschien dat ik mezelf wel wat onderschat als 10 kilometer rijder. En ik denk als ik mijn kop erbij hou, dat ik gewoon zoals nu een hele vlakke race kan rijden. Is het nou geworden wat je ervan verwacht had? Nou, wat ik van tevoren zei is dat ik niet heel bang was voor Davis, dat kwam wel uit. Ik had gedacht dat ik wel met Skoweg mee zou kunnen gaan, maar ja, die was dit toernooi denk ik even een maak te groot. Want die rijdt ook apart, hè? Ja. Op een gegeven moment denk je van ja, dat kan niet meer. En dan geeft hij gas en pats. Ja, hij rijdt zo berekend en dat vind ik wel heel knap hoor. Hij neemt heel veel risico iedere keer. Maar als je nog even een 9-3 er in de laatste ronde uitschudt, ja, dat is gewoon een grote klasse. Dus daar kan je niks anders dan ontzag voor hebben. Ja, dat was Bert Maaldrink. En daarvoor hadden we nog Diët, onze eigen augurk. Is dat schaatsen nu echt voorbij, Jan? We zijn er vanaf. Ja, we gaan wat anders doen. Wat een geleuter. Ja, als moslims zich druk maken over een cartoon... is Geert Wilders de eerste die roept dat ze niet moeten zeuren. Maar als de VARA-website jo.nl een tekening van Geert... als concentratiekamp beul laat zien, dan gaat hij lopen janken. En dus is de stelling 0800-1121 bellen... Wilders moet niet zeiken over een cartoon. En ja hoor, wie hangt er weer? Jan, Ja, zie natuurlijk. Het. Jasper de Groot. Goedenacht. Goedenacht. Nou, kom maar Jasper. Je weet, je kent het concept. Ja, de cartoon is natuurlijk ontzettend walgelijk en zo, maar... Maar. Wil dus niet zeuren. Oké, okay, dank je. Hé, hey, dankjewel Jasper. Wat een geleuter. Remmelt. Hele goede avond. Een hele goede avond, Remmelt. Kun je het eindelijk nou eens een keer kort houden, gast? Ik ben het totaal in met de stelling, want ik ben bovendien totaal PVV-moe. En de Joop.nl heeft niet door dat hij hiermee alleen maar 5 zetels bij de PVV bijschrijft. Was je het nou eens of oneens? Ik was het eens. Dankjewel. Wat een geleuter. Je kunt bellen naar 0800-1121 als je wilt reageren op de stelling. En wilt ons moe niet zeiken over een cartoon. En weet je wie dat ook gaat doen? Het is Sjeng, onze Sjeng zeg. Alles goed, Sjeng? Ah ja, ik heb een grapje over Obama. Wat zeg jij? Barack Obama. Ja. Barack Obama. Kom thuis. Sjeng! En hij zei, dagje, heb je hard gewerkt. Sjeng! Sjeng! Sjeng! Sjeng, dag, dankjewel. Wat een geleuter. Nou, we hebben Tom. Ja, goedenavond. En Tom. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Oneens of eens? Wat? Eens. Waarom? Dat is goed, man. Omdat het natuurlijk belachelijk is. Waarom? Hij moet gewoon niet zeuren over dat soort cartoons. Waarom? Dat zeiden wij ook al. Ja. Waarom? Dus ik ben het ermee eens. Waarom? Tom! Ja? Ben je bakker? Bakker? Nee, Mark Koopman. Oh, ik had net uitgerekend voor Rita. Oké. Hey, Tom, dankjewel hè. Dankjewel jongen. Ja, oh. Wat een geleuter. God, wat was dat weer een mooi stukje Nederlandse radio. We gaan naar de ster van alles. De dichter des vaderlands. De toekomstige winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur. Hier is Nico. Schaatsen. Zo hard mogelijk rondjes op bevroren water rijden. Met ijzers onder je poten gebonden. Als het niet zo vreselijk belachelijk was, zou je alleen al om het idee doodlachen. En dan heel serieus praten over een paar honderdste van een seconde. Schaatsen. Met een strak lycra pak aan en een zonnebril op. Er schijnt helemaal geen zon in de Olympic Oval. Maar dan wel een zonnebril dragen. Terwijl je met je klapschaatsen probeert de blokjes te ontwijken. En dan lekker het schuim op je bek rijden. En wij daarna naar kijken. Schaatsen. Lekker napraten over volwassen mensen die heel erg bewegen op ijs. Urenlang lullen wat er misging. En gelukkig niet meer met die Ria Visser. Dat mens dat altijd zit te soppen op Marsmeet. Mag ik je beffen? Ja, ik mag je beffen. Die Ria die alles weet. Dat mens weet godverdomme nog welke kleur de ochtendkeutel een of andere Koreaan voor de 10 kilometer heeft gelegd. Schaatsen, wat een kutsport. Dat was Nico Dijkshoorn. Oh, de naneuk. Jan, volgende week neem ik kaas en worst mee. Oh god, wat flauw. Een gebakken kippetje. En waarom? Een schnitzel. En waarom? En waarom? Omdat Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren onze hoofdgast is. Het hysterische hondenvrouwtje. Het wordt zo flauw volgende week. Dat weet ik niet. Ik kan ook heel serieus over een kakatoe praten. Ja, kakatoe. Koek, koek. Jan, volgens mij... vonden onze twitterende vrienden het een groot succes dat we gingen schaatsen af en toe. Dat was een dier wat ik niet helemaal begreep. Wat zeg je? Ja. Een groot succes met schaatsen? Ja, we hebben, ik zag net, zeg maar om 2:05, een tweet waarin stond... leuk dat schaatsen tussendoor. Zo, dan heb je wat dat was de eerste. Ja, wou ik zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, het klonk echt als serieuze radio. Hè, dat je dan opeens Bert Maaldering zo door je show hoort gaan. Ja, Bert Maaldering. Maar als ik heel eerlijk ben, hoor ik liever mezelf. Ja? Ja. En Sebastian Timmerman, wat vond je daarvan? Wie? Nou, die gast die stemt dus op Henk en die mevrouw. Oh, ja, zoiets kreeg ik in de mail door. Oh. Ik weet niet of ik het helemaal goed gelezen heb, maar iets met Henk en Ingrid. Ja, maar laten we kijken. Sebastian Timmermans die zit in Calgary en dat is Calgary. Canada. En in Canada zijn de grizzlyberen. En dan begrijp ik dat je af en toe rare dingen doet, Jan. Ja, precies. Maar ik vond het leuk. Maar jij vond het leuk? Ja, ik vond het leuk. Nou, ik vond het een beetje veel. Ik heb onwijs... Oh ja, dat schaatsen. Ja, dat ben ik alweer vergeten, man. Oh, in Wust is wereldkampioen. Dat is wel grappig. Hey, en dan begon ook het leuk programma... Ook vriend Jaapie Stolenburg. Hè? Ja, niet alleen dat, maar begon het programma... Kijk, dit wordt leuk, hoor. Met Ad Simonis. Ja. En die zei, ik heb het niet gewoest. Gewoest. Irene Woest, ja. Irene Gewoest. Je bent echt in bloedvorm aan het komen. Dankjewel, Gabber. Misschien kan je bij Adeline van Lier aanschuiven zometeen om nog even 2 uur los te zijn. Hé, maar heb je ook zin in Team of niet? In wie? Marianne Team. Ja, volgens mij is ze heel erg serieus. Nee, ik denk dat er dat, zeg maar, na 40 minuten peuren dat er toch een lach uit gaat komen. Ja, nou, we gaan gewoon eens kijken wat een paar flessen wijn doen. Ja? Volgens mij is Marianne Thieme dronken, ze hartstikke leuk. Wel, ja. Ze is ook nog van een of andere kerk. Misschien moeten we daar zondagochtend dan even langs. Oh. Zo'n zevende dag club bezoek. Ja, weet je wat, Jan? We kijken wel volgende week. Ik ga eerst even voor de week iets pro-nieuws doen. Groeten Rintje Ritsma, die elders in dit gebouw met Dionne de Graaf bezig is. En we bedanken Sebastiaan Timmerman voor zijn geweldige bijdrage. Piet Telink. En we gaan eens langzaam naar de afkondiging. Ik wil eerst nog even Mark Rutte persoonlijk feliciteren. Mark, ja, persoonlijk Mark, je komt hier nog langs in april, dus tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezen en Jan Bos. Spinnetje 1, Jan Gussinkloos. Spinnetje 2, Jan van Lent. Muzak, Jan Verdonk. HRM-baas, Jan Stenders. Uitsmijter, Jan Bennink. Plaatjes, Jan-Marie van Lent. Schaatsmakkers, Jan Timmerman. En aan de knoppen zat Jan Beentjes. Tot volgende week, vrienden. Tot volgende week, mensen. Doei. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.